الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. سورة الكهف إن سما سپارا وما رکو د سورة او نل سما د سپاری سورة کی اهم دو خبری وی. یو دا چې د الله نه سوا بل څوک په غیب نه پوهیږي. عالم الغیب صرف یو الله دی. د هغې دپاره څلور واقعات دی صورت کې ذکر کیږي. یو د اصحاب کهف وو چې هغه یقیني اولیا وو، او د اصحاب کهف د ولایت نه چې څوک انکار کوي هغه کافر وي. هغه په غیب نه پوهیده. غار کې درې سوا او نه کال الله پاک او د کړیو کله چې رایخ شنو پته وته نه لګېد چې مونږ څومره وخت تیر کړی، چاوی ورځ ده او چاوی صحیح صد ورځې ده. دویمه د نبی علیه السلام حال ذکر شو چې په ټولو مخلوقاتو کې بهترین انسان نبی علیه الصلوۃ والسلام دی، خو هغه په غیب نه پوهیدو. کله چې مشرکینو داغه نه تپوسونه وکړل نو یې زبه سوا جواب درکم او سبا یې جواب ورنکړلو، انشاءالله هېر شوي وو. پنځلس ورځې پس جواب میلاو شو، او په دې پنځلس ورځو کې نبی علیه السلام ته ډېر تکلیف ورسېدو. که پیغمبر په غیب پوهېدی نو چا ته پته وی زه سبا جواب نشم ورکولی، نو ولې به وي؟ او دو واقعات رسته نور ذکر کوي. یو د موسی علیه السلام چې هغه په غیب نه پوهېدو، خضر علیه السلام، او دویم د ذوالقرنین. دا دو واقعات رسته را روان دي. دویمه مسله صورت کې د دنیا خصاصت او کمواله بیکارتوب ذکر کېدو په درې طریقو سره. یو دا چې په دنیا باندې اعتماد او باور کونه دی پکار، دا د انسان سره کله وی او کله تیغستې کیږي. باغ والا په خپل باغ باندې تکبر کوونه الله یې باغ ختم کړو. دویم د دنیا عمر کم دی، لکه څنګه چې هغه شینکي راوټو کیږي او بیا وچ شي او بیا لاړ شي زره زره شي. او درېمه د دې وبال پتا باندې دی چې په دې دنیا کې تسکې دا یو ریکارډ جوړیږي او قیامت کې به انسان ارمان کوي. د آیات کې واقع ذکر کوي د آدم علیه السلام او د ابلیس. آدم علیه الصلوۃ والسلام او د ابلیس واقع قرآن کریم کې وکړه ذکر شو. د ارزه کې رضا نه مقصد د پاره دیږي کې دیو شوهید جواب د پاره ده هغه دانه چې جنات به په غیب باندې پویږي یا هغه به کارسازی متصرف پي نو الله جل شانه وي چې نه هغه کې کارساز او متصرف نه دی او نه په غیب پویږي بلکې هغه یو مفسد او فساد کوونکی مخلوق دی چنانچې دا شیطان او ابلیس دا د جناتو د نسل نه دی او دیو کې سرکشی او ناپرمانی ډیر ده او ابلیس او دا اولاد هم دا کوشش کوي چې خلق په کوپر او شرک مبتلا کی نو کله او ته په خوب کې په یو صورت راځي او کله په بل صورت باندې دام د دې نه پاره چې خلق په ستریقو باندې گمراه کی وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وكل جمغوي ملائكه تا سجده وكاي لآدم آدم عليه السلام تا فسجدوا نديو سجده وكلا إلا إبليس لكن إبليس ونكلا كان من الجن ود بيرياننا ففسقاننا فرماني وكلا وخلاف وكلو عن أمر ربه نحكم درخبلنا افتتخذونه آیتا سنی سید لرا و ذریته او اولاد لرا اولیاء دوستان من دونی ما سوا زمانا و هم لکم آدون او دی سوز دپار دشمنان و هم او دوی لکم دی سوز دپار آدون دشمنان بیسا دیر بددیلی ظالمین دپار د ظالمانو بدلن بدلا دا آدم علیہ الصلات والسلام عظمت او لویواله معلوم شو سوره بقره کې دا غي تفصیل تیر شوه دی چې الله پاک دا آدم علیہ الصلات والسلام د پیدایش اراده وکړه ملائکو سه مشوره کړي و د پاره ترغیب مشورې ته نو ملائکو دا ویلو چې مونږ ستاسو تسبیح او حمد وایو دا چې څو کلی پیدا کې چې هغه ویني توی او جنگونه او جګړې وکړي نو الله وته فرمایلو چې زه پویګم هغه چې تاسو ته دغه پته نشته آدم علیه السلام د الله په حکم سره پیدا شو د زمکه نه داغه جوسه جوړ شو او بیا الله ملائکو ته حکم وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړي او چون کې ابلیس هم د ملائکو په سپارش بر جنت ته ختلی و اسمان ته نو هغه ته حکم وشو خو ابلیس چې عبادت کوو نو هغه د لالچ په بنیاد باندې و او د هغه په زړه کې یو غلا وه آدم علیه السلام چې الله پیدا کړو د هغه اوسه بغز پیدا شو چې زموږ خلافت د تاواله کیږي او زموږ خیال دا چې دا به ما تاواله شي هغه انکار وکړو د سجدې نه الله وایي دې د پیریانو نو د الله د حکم خلاف یو کړلو نه دینه دا خبره معلوم شو چې بعضی خلک دا وایي چې ابلیس د ملائکو استاد او دا د ملائکو د جنس نه نو دا دوه خبره غلطی دي د ملائکو استاد خونو زکه بقره کی راضی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ملائکو ی الله فاکر تعالی را مونږ ته علم نشته مگر هغه چې تا مونږ ترا کړی دی د ابلیس ذکر یې په کینې کړی او د ملائکو نو نو زکه اتصاف الله وی کان من الجن در پیریانو نو او جنات الله د ور نه پیدا کړی دی او پاو کی سرکشی ده ندامنا فرمانی وکړه او بیا خو الله سبحانه و تعالی ذکر کوي چې دا ستاسو دشمن دی نو څنګه تاسو د سره دوستانه او تعلق ساتئ او تاسو د ابلیس عبادت کوئ دلته دا سوال راځي چې د ابلیس عبادت خو چانه دی کړي نو شاه عبد القادر موزه القران کې لیکي جو لوگ پوچھتے ہیں اولیاء کو وہ بھی گناہ ہے محض ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر لوگوں کو پوجواتا ہے چکم خلق مزارات و تزیع و دا اولیاء و نغواڑی نو پدې خبره کې اولیاء او ته ګنا نشته شیطان خپل دغه نوم دی او خلق بیا دغه طرف ته ترغیب ورکي چې زما عبادت وکړي بیسلی ظالمین بدلا ډیر بد دی د ظالمانو د پاره بدل چې غی عبادت د شیطان دی په مقابله د عبادت د رحمان کې او یا کوپر کولی په مقابله د ایمان کې او یا ور دی په مقابله د جنتونو کې دا درې وانه خبري بد دی بیا دې کراله و ذریته د دې نه دا معلوم شو چې ابلیس او داغه چکم اولاد دی نو پاکم دغه د یو بل سره د نکاح د نسل سلسله چریږي اون دا لازم نه ده چې څنګه د انسانانو د نکاح د نسل مسله ده نو د سید د ابلیس او داغه د بچوي لکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د بازار سړی تعلق مساتې ځکه بازار کې شیطان انډي اچي ابیا دا غین دا غی بچی کیږي بیا بازی کتابونو کې د ابلیس چې کما غټ غټ بچی دی دا و ذکر هم راغلی دی هغه چې کما کاروایا نه کوي دا هغه د یو بچی نوم چې کم مشر بچی دی اور دی چې دا خلق په زیناګانو په پهاشي او به حیايي باندې تیزی او دویم داغه نوم ولهان دی چې پاودس کې ابو منزه کې خلقو ته شک او شوهي اچي او د دریم نوم زلنبور دی چې دا بازارونو کې ګرځي او داغه بچي او د لغو او د بهوده خبري او دروژن قسمونه او خبري خلقو ته خيسته کوي د سلورم نوم نبز دی که دا خلق تیزی پا دیبانی چی مخونه وی یو اننگی وی یو گریوانو نوشتی پا غمونو که زنانو پسی دا ورپسی اغدا کار که او دا پینزم نوم پا کی متوسته دا اغده چی دا دروغ و خبرون پا دنیا کی خوری دا غاولان دا دی دا پاری او دا شپگم نوم پا کی داسیم ده دا غره چې سو کور ته داخلي شو بسم الله و نوې د خلکو سب خوراکونو کې اوس کاکونو کې او نور کارونو کې وزي کې او داسې نورم دغه مختلف اولاد دي مشران حدیث کې مرضی د جابر رضی الله عنه روایت ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ابلیس خپل تخت په بوبا نګدي او بیا د اغینا خپل اولاد مختلف و ڈلی کی اولیگی اطراپو تا نو ابلیس تا دیر نزدی پا مرتبه کی آغی چه چا پا مسلمانانو کی یو غٹ پیتن پیدا کڑی وی نو دا سی یو رازی و آغا خپل کارگزاری بیانی او ابلیس و تا پیغور و که مڑا سدی ندی کر سریا ماوی تا با غٹ کار و که خطا سا ندی کر نو یو پدې کې راشي هغه نه ابلیس ته پوزو کې چې تاسو کړلې هغه یې رزه خو ورپسې شو مو په یو کور والو پسې هغه خزه او خاون په منځ کې می دیو بل سره اختلاف واقع کولو خزه می خاون ته بد ښکار کولا او خاون می خزي ته بد ښکار کولو تر دې چې د خزي او د خاون په منځ کې می جدایی راوستا نو شیطان ځان تر نږدې کی او ورته وی چې نیو عمل ولد انت ته زما خبر چي نو د مسلمانانو په منځ کې پورانه راوستل او اختلاف راوستل باندې اغړې خوشالي امام مسلم دا حدیث نقل کړی نو معلوم شو چې ابلیس اولاد دی واغې د خلقو د گمراه کولو د پاره دیږي ما اشهدتهم ما نو حاضر کړلی ولرا خلق السماوات پیدائش د اسمانونو تا ول ارض د زمکی تا ولا خلق انفسهم نه پیدائش د نفسونو د دوی تا چې خلق ابلیس سره کارونو نسبت کوي وما كنت زنه متخذ المضلين نه انکه گمراه کونکو در عزودن مددگار ازو د اصل کې مټي توي ودا مټه مضبوطه ای قوی وی دا د مدد نه کنایه ده دا زه ننی سم پی دا زما مددگار شي دا سوال که سوکوی وکی چه حدیث کی خرازی ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر الله دا دین مضبوطواله کئی کل کل دی یو گناهگار انسان پوجا او دلته الله وی چې زه مذلین مددگار ننی سم مداغی جواب داده مراد د فاجر او فاسق نه هغه کس ته چې په خپل گمراهی لیکن نور نه گمراه کوي او دلته آیات کې راغلي چې مذلین چې نور گمراه کوي نو کله کله الله پاک دی او فاسق او گمراه انسان پوجا دین مضبوط کی نو هغه گمراهی خو نور نه گمراه کوي او دلته هغه چې کم نور خلک گمراه کوي او په دې کې رد شو په هغه خلق باندې عربو کې داسې وډلوا چې هغه به نسبت کولو دې ته چې شیطان چې دین د الله په کارونو کې د الله سره مدد کوي معاذ الله په هغه رد وشو ويوم يقول اورز وي الله پاک نادو आवाज وکي شرکای الذين صدرانو زما کسان تا زعمتم چې تاسو په ګمان کولو چې دا زما سره یې صداران دي په دعوهم نو دی بو تاوازو کې فلم استجیبو نو هغه با قبولتیا ونه کې لهم ندیو د پاره وجعلنا من بوګر زو بینهم دی په منځ کې موبقا هلاکتا مقصد هم دا دی چې د دنیا غلط تعلق دا سبب د هلاکت شیل دی غلط تعلق بچا سره نه ساتي او بازی وی چې دا موبق دا یو جوره کنده دا پا جانم کی چو گمراهان خلق دا پاگی که اچوله کی او موبق پا مانه دا دشمنی بانی هم رازی قرآن کریم کی رست براشی الاخلاو یوم ازین عدو الا المتقین اغا غلط دوستان د قیامت پر ورځ باندې بد د یو بل دشمنان وي صرف هغه خلک چې د تقوا او د نیکۍ په وجه د یو بس تعلقي هغه چې څنګه دنیا کې د یو بس تعلقي نو هلته به هم دغه تعلق برحالي ندی نه دا معلوم شوه چې د چا سره تعلق ساتي نو اول هغه وګوره چې څنګه دی که چېرته هغه ګمراهی بې دیني نو دا ستا د هلاکت سبب ګرځي او دا تعلق همیشه نشي ګرځېدی تعلق چې ساتي د نیکانو سره صالحینو سره د متقیانو سره ساتي ور المجرمون النار او ویني ګناګار ور فزنون ګمان وو کی انهم چې بشک دیو مواقعوها واقع کیدون کړي دیتا ولم یجدوا او دیو بنو می ان هدغنا مصرفا واپس کیدل دیو به ډیر واپس کیږي لیکن ملائک به بزشا ته ولاړو دی کبه ور کوي کند جانم ته بیا چي ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثلا دا ترغیب ور کوي قران ته ولقد وبتاقصر صرفنا من بیان کړلی في هذا القران پرې قران کې للناس د پاره د خلقو من كل مثل هر قسم مثالنا قران کریم الله دې له نازل کړه چې خلق اصلاح وشي په مختلفو طریقو سره قران کی خبره ذکر کیږي چې چا په ذهن کې یو قسم واقع شي چا په ذهن کې بل قسم واقع شي وکانه الانسان او د انسان اکثر شیین زیات په شیینو کې جدلن په اعتبار د جګړې ډېر جګړ مار دی او د انسان د جګړې او د خبرو او د اعتراضونو دومره حد دی چې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم امام مسلم حدیث نقل کړی وی خندل چې وی خندل نبی د صحابهونو تپوس کو چې تاسو زمانه تپوس ونه کو چې ما ولي وخندل نو صحابه ورته وی د الله پیغمبر ولي دی وخندل نو نبی عليه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې ما د دین وخندل چې د انسان ډیر جګړه کوونکې او بحث کوونکې وي حتی چې د خپل رب الله سبحانه دې جګړې او بحث کوي چنانچه قیامت کې چې کله پیسلی وشي نو مجرم او ګناګار انسان به الله خپل مخې ته ودرېږي الله تعالی به ته وایي چې تا غلط کارونه کړې دي او ایمان نه کړ الله به ته ګوره به دې صحیفو کې لیکلې شو دي عمل نامو کې لیکلې شو دي دی به الله ته وایي دا بچا لیکلې ایمان نه دي کړ دا بچا ځان الله نه تر به ته وایي چې دا ملائکه او ملائک ستا په وګو باندې یو دا ریکارډ ستا جوړ کړی دی نو دا انسان دومره جګړمال نه چالات مخې ته انکار وکړي چې زه ملائک نه پیژنم دا بچرته څوک بو ځان به سری کړی نو الله به ورته ووایي چې ته څه منې چې ته وایې ما غلط کار نه کړی دغه دې لیکلی شو دی ریکارډ دې جوړ شوی دی ملائکو جوړ کړی دی نو اخر ته څه منې نو دی به وایي چې بس زه صرف خپل ځان منم بل څوک زه نه منم دا بس څوک د ځان نه لیکل کوي نو الله پاک به دغه لري خلبانی موهر وای او دی بدن ته به وای چې گواہی شروع نو لاسونه به گواہی وکي او خپې به گواہی وکي او سرمنی به گواہی وکي نو دا یې نرسته بدا د خپل بدن ته مخاطب شي چې تاسو میراث شي ما خو تاسو ته طرف ته چې کوم دینو جګړه کوله او دا آیات نبی علیہ السلام ولا سوچ وکان الانسان اکثر شی ان جدل دا الله سم ګوره دے بحث کئ او دا الله په مخ کې هم دے دغه خبر یا طریقې و ما منع الناس او ندی من کل خلق لا یؤمنو د ایمان راوړو نه اس په وقی جاو من هو دا چراغ دی ته هدایت و یستغفروا چې دی وبخنه غواړي رب هم د خپل ربنا الا ان مگر دا تاتیهم چرشدو تا سنت الاولین طریقی دا ولنو او یاتیهم العذاب یا رشدو تا عذاب قبولا مخامخا دا تخویب تے اللہ جل شانو پرمائی چی دا خلق چی ما پا عام حالت کی پریخی دی هدایت دیو تراغلی چا پیغمبر دی داعی د حق دی قرآن دی او دیو داغی آواز ناوری او د قرآن پا آواز باندې دیو توجه نور کئی د گناهونو نبخنه نغاڑی بس ریپا دا دی خبری انتظار کئی چی پا مخ که خلقو کم عذابون راغلی ونو اغا عذاب پا دیو مراشی نو عذاب بس غواړي حالن کې الله پاک او ډېر حلیم ذات ته اړ خلق له مهلت ورکي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعا په وجه باندې عام عذاب الله نه راوړي کچر داسې جزئی جزئی په سره شی وي خو عام عذاب الله نه راوړي او دیوم که سوز دا غواړي چې عام عذاب په دیو راشي د الله جل شانه چې کوم حلم دی ابرباری ده نو دا انسان دا غینه غلط مقصد دی مقصد د بیاسد د انبیاو ذکر کوي وما نرسل المرسلین امون نلیگو پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی ومنذرین او يرون کی نیکانو لزیر بدانو لیرول ویجادل الذین او جګړه کیا کسان کپروج کافرانی بالباطل پا باطل سرا لیدحیزو چی دیو کمزوری کی بیه الحق پا دی سرا حقا نو آغام دغا تنقیدات کی یو اعتراضات کی یو کل یو شک دچا بزل کیا چولا و کل بل و اتخذو او دیونی ولنی آیاتی زما آیاتونا و ما اونزیرو او آغا چی دیو پیرا ولیشی حضوان پا مصورو سرا آیات دا قرآن کریم آیاتونو تاموی دا اللہ پا آیتونو پوری دیو ٹوکی کئی او آیات دا اللہ دا قدرت چی کم دلائل دی پاغي باندې دی توجه نور کړ او آیاتونه د الله احکام او تمو د الله په احکام پر دیو استهزاء کوي ټوکی کوي در کافیرو صفت ته افسوس داري چنن مسلمان د جاهلیت په وجباندی داسې خبري کوي چې پاغه خبرو سره د کافیرو په سب کې ځان شامل کی چاغه استهزاء کوي د الله په احکام پوری د الله په دین پوری ما انذرو د دین پیغمبران مراد دي پان بیاو پوری دیو استهزاگانی که ٹوکی کئی دی زمانه کیو گو ری یهود و نسوارا و مختلف و طریقو سرا دا انبیاو چکم میشن دی دغی خلاف سمر بکواسات کئی سمر استهزاگانی کئی کارتونون جوڑی او مسلمان نره خبر اغام کل کل داغو تابیداری شروع کی او داغو پلار روان شي ومن ازلمو سوگ دیر ظالم دی می من دا چانا ذکرا چی نسیات ورکرشی بی آیت ربی پیتنو دخ پل رب فارزانو دی ایراز که یعنها ندینا دا اللہ یعنها دی تبیانی دیشی و دی دا غیر نمخاری و نسیاو دی ارکرلی محاسا قدمت چی مخیری گلی داو دوانو لاسونو دا اننا بشکمنگا جالنا گرزول دی علا قلوبهم دی پزرونو بانی اکنتن پر دی ایف قهو د دینه چې پوښی په دی باندې او فی ازانیهم ردیو په غوګونو کې وقرن درنواله ده د دیو د الله د کتاب سره محبت نشته او د چا چې دی وسی سره محبت نه نو هغه په د باندې بوج راوړي نو د بوج د وجه نه دی پاغي نشي پوی دی په هم د قران دی ته نشي نسب کړي د دغه بغز د وجه نه او داغه په غوګونو کې درنواله درنواله نه وي خدا سي خبرې د انسان په غوږ کې ناراضي نو توجه مورته نه کوي و ان تدعوهم او کچري تراو بلې دی ولر ال الهدى په طرف د هدایت فلن يهتدون هرگز دی هدایت نه مومي اذن په دا وخت کې ابدا هميشه د بد استعداد د وجنه ربك الغفور او ستا رب خون کې ريز الرحمه خوند مهرباني لو يؤاخذهم کچري دی ویني ولې بما پاسه کسبو چې دیو کول او په هر عمل دیو نیوې لاجل لهم العذاب نو پجلته به ور کړو دیو لر عذاب ولا پاک په هر عمل نیول نه کوي او قانون امحال قران کې یو قانون دی چې هغه مهلت ور کول دی د الله تر طرف نه مجرمانو ته ټیم ور کوي چې به کی سوچو کې او د خپل غلط لارې نه سمیلار تراوو بل لهم بلکی ردیو دا پارا موعدون نیرٹا دا لینجی دو ارگیز دیو بیانو من دونی ما سوا دا غینا مو ایلن زید پناحیا و تلک القرآو دا غکلی دی احناک کناو منگ حلا کردی دیو لرا لما ظلمو کلیچی ظلم وکللو دا ظلم پا وجه اللہ فاک کلی حلا کئی او روز تا انشاءاللہ سور فاتر کی براش حدیثا د ظلم د وجه نه په غرونو کې مرغی همري د ظلم د ظالم د وجه نه نو کلی هلاکیږي او ظالم ته الله پاک مهلت ورکوي تر یو وخت پورې خو چې کلی ونی سینو بیا نه پریدي وجعلنا من غرزول لی مهلکهم د پارا د هلاکت دی امیدن یو نیټه وخت مقرره الله سم د هر انسان په عمل باندې نه نیسی مهلت ورکی اللہ و اذ قال موسیٰ لی فتاه لا ابرحو حتی ابلغا مجمع البحرینی او امزی حقوبا داوز درے مواقع ذکر کئی داولی داوی دا پارا چعالی ملغیب اللہ دے او دا اللہ نے سوا بلسو کو پغیبو نپی موسیٰ علیہ السلام چلوی پیغمبرو نو هغه په غیب نه پویدو نو هر کله چې موسی علی السلام نه پویدو کنه هغه ولې یو خبره کوله چې الله د طرف نو ته حکم وشو لاړ شه زما یو بندر او دا سره ډیر علم دی او که موسی علی السلام ته پته وې په غیب پویدې نو چې کله ته پوسو شو نو هغه تعین سره ویلو چې او بل یو که زمانه زیات پوښته نو بل بسوک پا غیبو پوش. اللہ اللہ دا دی واقعی دا قریب سم تعلق دا دے که مخ کی اللہوی فلیہ تدو ازن ابدا. نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د طلب د علم د پاره وته او د خضر علیہ السلام خواته اے خلق تاسو ملار شي د حق پرست خواله چې هدایت حاصل کړي. د دې واقعې تفصیل داسې دی، امام بخاری هم دا واقع خپل صحیح جامع کې مختلف زګونو کې ذکر کړی د خاص کر کتاب التفسیر کې، چې موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یو زل د بنی اسرائیلو درمیان کې ودریدو، تقریر وکړو، واز وکړلو، نو هغه واز ډیر مؤثر او ډیر ښه واز و. نو د هغه په امت کې چا د موسی علیه السلام نه تپوس وکړلو چې ستا نه زیات پوها او عالم څوک شته؟ نو موسیٰ علیہ السلام تپدی موقع دا سویل پکارو چا اللہ زیاد پوئیگی او زنیم خبر. و موسیٰ علیہ السلام داوی چی زمان زیاد پویا بل سوک نشتے، او دا خبر اگر پدی وجه کولا چی پا غیبو خو پویدونا او پا مخد از مکبا نیغب پیغمبرو، او دا قانون دے چی دا پیغمبر علم دا هر چانا دا وقت پا خلقو کسی وائی، او دا خدا غب پا علم کی نو چی بلم یو بنده دا اللہ پا دی مخدز مکشتے. نو اللہ علیہ تاب ورکللو پا دی وجی چی دا علم اللہ تحوال نکللو. نو وحی و توکلا چی زما یو بنده دے او دا غب علم ستان سیوا دے. موسیٰ علیہ السلام سرا غم پیدا شو چی دا سیو کس تے چی دا غب علم زمان سیوا دے، نو دا خو از دا کول پا کار دی دا غب علم شوق قص پیدا شو. نو اللہ نے تپوس وکړلو چې هغه بندستا چرته دی، نو الله وته یو مجهول پته وخودله چې هغه په مجمع البحرین مقام کړي. نو دا الله ته سوال وکړو چې الله زبا التی څنګه زما؟ الله رترب نو وتا حکم وشو چې تب یو مې راواخلی، هغه مې به ځان سره په یو ټوکرې شانت کې کی واچه. چې کله هغه مایه ورک شو بس دقه ځای کې باغ زما بندې او دا مجمع البحرین دی. نو موسی علیه الصلوۃ والسلام ځان د پاره د سفر تیاری وکړلو او خادم د ځان نه وکتلو او لاړو سفر د علمې شروع کړلو. دې اتونو کې هغه واقع ذکر کړي. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کومه نو جوان تلو، نو دا غنوم یوشع ابن نون ابن افرایم ابن یوسف علیہ السلام هغه ځان سره روان کړلو او رید شوی مې د پخپل تو شدان کی کیخو او لار کی بدی دغینا تو خام خړله. د دې یو دا خبره معلوم شو چې علم سوک از دکی دا غیر پار و مشقت او تکلیف برداشت کئی، بے مشقت تعلیم نہ حاصلی. دویم دا خبر معلوم شوا چی علم دا پار سفر بکے او چی سفر دا علم دا پار نئی شوے، نو کری کی جسو کی علم کئی اگر کچائی پورا مضبوط نئی. دیو جرمخ کی نام دا یو قانون دے چې د علم د پاره سفر کی ګوره. موسی علیه السلام هم سفر کړی دی. دریم دا خبره معلوم شوه چې علم د پاره سفر کې نو سفر به یوازې نه کې، ځان د پاره ملګری ګوري او ملګری هم داسې کسي چې هغه ستا سره معاون وي په طلب د علم کې. موسیٰ علیہ السلام ځان له یو خدمتگار وکتلو نوجوان چې دا وس ملګری شي. څلورمه دا خبره معلوم شوه چې کله ته سفر کې نو دا خپل ضرورت د پاره ځان سره توخه اغستل او توخه وړل دا د توکل خلاف نه دي، بلکې پیغمبر جلیل القدر پیغمبر دغه ځان سره توخه وړي ده، د خوراک سکاک سامان یې ځان سره اغیستې دي، او دغه طریقه د سلف صالحین هم وه. د امام بخاری رحمه الله بارک امرازی چاغه وکله علم لتلو وداغه مور او پلارې او پاتشيو ناغه مور ولکه کوړي پاخه کړل هغه به رضان سره ویول. او دا سید مخکینو علما او بارک ډیر واقعیت دا سرازی چا کوړي ول مهند پخکړي او دیو به رضان سره وړي او به باغ ډیر وچو دای خوراک بګرانو واغو با کوشش مهنت کولو کتاب به کتلو نو لا بڑا دو بو پخواه کی بکیه ناستا کتاب بے کتو او آغا کما که کوڑی چی بور سرو نو او میدکلو دو بو پخواه کی بے دو بو سر خوالل نو پا دیو جوان دی داغو نمو ننن پا دنیا کی آباد دی جوندی دی خلق داغو نم پا احترام قدر اخلی چی دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ دی و دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ او داغو بشاگردانو کی امام بخاری رحمه اللہ امام مسلم رحمه اللہ امام ابو داود داد پہ احترام سنمون اغیسے کی ایزا کی چھ اغو داغ بہنت کڑے نوزان سر توخوڑل در توکل خلاف ندی علم چکے نپاغی بانی کی بخرچاو مرازی. امام بخاری رحمه اللہ پلار چې کوم سپریخو نو آغا پاغه باندې داغي والدی او مور په لګول نو لی امام تینه جوړ شو. بیا موسی علیه الصلاه والسلام چې کله دغه سفر وکړلو او مجمع البحرین مقام ته ورسېدو نو موسی علیه السلام داسې ستړې شوې غونټ کې اخادم ته وی چې زلګ ډډه لګوما چې لګ آرام وکم. د موسی علی السلام سترګې ورغلی وی هغه مې خو نیم دیو خړلې وو او سپاتیو نو بس خادم ناس ته چې ګوري نو دا ټوکرې نه مې را پورته شو او دریاب ته ټوکړلو او چې دریاب ته ټوکړلو پاک داسې سورنګ جوړ شو لار او بودرې دی دوته کاته کاته دا منظر یې ولیدو خیال داو چې موسی علیہ السلام کله را یخ شنو زبوت د سی هوې ما لیکن داغه ذهن نه خبره وته چې موسی علیہ السلام کله را بیدار شو نو بس وایزه چیزو نو روان شو مخې ته تل چې تل نو دیو ته ستړیواله محسوس شو او لګه وته محسوس شو نو عملګری ته وی چا کوم تو خزم د سهار د ټیم د خوراک د غراوړه زګی چې مونږ ستړي شو یو نو دغه ټیم کې هغه تورې چې او هو هغه مونږ تاج بکم ځکه دمک کول نو هغه مې خو الته کې تلې وو او دریاب ته ټوب کړې وو او په دریاب کې داسې سورنګ جوړ کړې وو یله کوم تالتي ولې یو زمانه خو هیر شو شیطان یې کړیو. دا سوال راځي چې دومره عجیب قصه څنګه ده نه یریږي زګی چې مړ مې را پورته کېدل او بیا دریاب کې ټوب کول او دریاب کې سورنګ کول. دا یې جوابداري چې د موږ ته نشنا خبرې دا د موسی علی السلام خادمو د موسی علی السلام معجزات هغه د دین علاوه لیدلی وو هغه سره د دې سي آشنا شوو چې دا خبرې د دې یو معمول ګرځېدل او زګی ته هیر شو. بهرحال موسی علی السلام او ته وی چې مدق زیو الله ما ته نشان دا خودلی او دا مجهول نشان ورته الله د دې لپاره خودلی وو چې د سره شوق پیدا شي او د غزې دې معلوم کی کنه الله وته متعین نه خدای شي پلان کې زیدې علم کې مشقت را برداشت کین او الله په صحیح طریقې سره علم او د غیب اخونه او مزای دا دوه بیرته واپس شو بلار کې خبرې دیو بل څه کولی او د ملګری عذر د قبول کړلو چه بس شیطان ستانه ارکڑی ٹک دا لار دلنده اولو دا پاره قیسی شروع کدی چراور رسیدل هغه خاص مقام ته کمزه کی چې مې لار استری وا چې ګوري نیو سړی پروت ته پسادر کی پټ ته پون تر سر پورې پټ ته موسی علیہ الصلوۃ والسلام سلام واچولو السلام علیکم ای ویلو نو هغه کم کس چو چې قران کریم داغه نوم نه ذکر کړی او عبدن من عبادنا ورته ویل دي حدیث کې داغه نوم راغلی چې دا خضر یا خضر خضر یا خضر دا خضر او خضر دا ورته دی وجنوي خضر په معنی د شینکی سره راځي چې بخاری کې حدیث ته چې کله ودا دي چې پزمک باندې کیناست او بیا پاس نو اځه کې شینکی را پورته کیدن دا غي د وجنه د نوم خضر یا خضر وګرځیدو ورنه د خپل نوم دا نو خپل نوم د بلیا ابن ملکان او دا د سام ابن نوح علی السلام په اولاد کې وو دا غسر یو خاص علم چاغه ته علمی تکوینی وای د موسی علی السلام علم او علمی تشریعی وو اور دغه بنده علم تکوینی وو بهرحال چې کله موسی علی السلام سلام واچولو پاغزه کې ناغه حیران شو چې په دې کې سلام سغواړي موسی علیہ الصلوۃ والسلام او ته وی چې موسی يم نو هغه تاسو کو چې کوم موسی موسی علیہ السلام یې موسی د بنی اسرائیل يم ځکه چا وخت کې یو بل موسی هم نو دوی ته یې موسی د بنی اسرائیل يم نو ورته ته تل تکي سکے موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې تاسو سره یو علم دی ما سره نشته دا غیر طلب د پار زرا غلیما چې هغه علم تما توخ دي د پار زرا غلیما الله الله نو هغه ورته وی چې اے موسی استاد رج کملم دی دا غي یو غند کی شان دی زما سره بل غند شان دی ته زما سره صبر نشی کولای ستاسو طبیعت کی تیزی دا او ما سره چې کوم علم دی نو هغه ستا د علم به په ظاهر کې خلاف راځي ځکه هغه علم شریعي دی او هغه خلک پښتو کې مو یو اشاره ظاهر ګوري نو په دغه شریعت ستا کې به هغه خبرې دې برابر نه راځي نو تبا غصه کېږي تبا اعتراض کې نو په دې وجه تا هغه زما سره زمانه نشي زده کولی هغه علم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې نن زب صبر کوم او زو پتا باندې خیر دی اعتراض نه کوم نو به ستګ د چت داسی کې زما شرطونه دي هغه شرطونه ومني موسیٰ علیہ السلام یې څه شرطونه دي نو قران هغه شرطونه ذکر کړی دي ا شرطونه دادی چې د خبرې په منځ کې بندر ادانګي ترسو چې ما خبره پورا رسول نه ایزه ته نو ته په منځ کې تپوس نه کې اعتراض بنه کې نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بس ټیک دا شرطه وسه قبول کړلو دینه دا خبره معلوم شو چې ګوري در تعلیم او تعلم کومه سلسله ده نو پدې کې به استاد په شاګردانو باندې سو شرایط لګی چې هغه شرایط د شاګردانو طبیعت خلاف وي او کدا و نه لګی او طالب د علم او طالب علم داسې کولا او آزاد پریری نه بیا علم په صحیح طریقې سره نشي حاصلولای دا نن چې د علمونو کومه طریقې دي او په دې کې استادان شاګردانو سره سختی کوي او یا سره شرایط مقرره کوي چې دا به کېداب کېدام د دغه نه ماخوذ دي څنګه چې خضر علی الصلات والسلام او موسی علی السلام باندې لګولی نوبز دی روان شتل چتلنو سمندر باندې پوری وتل پکارو دغه خودی ونیشه پوری وته کیشته کی بدل نو چې دی وره نو کیشته والا ولالډي اغه کشته والے چې نو دی وس خبره وکړه اغه خضر علی السلام پی جان دوزه کا خدغه زې کې اوسېدو را اوسېدو نو بس وی راز خې جي تاسو نه کان خلک یې ټیکټ یې تیمانه سو بغیر د ټیکټ نه دی په کشته کې ځان سره او بیړۍ کې سوار کړ او دی روان دي په دې مز کې یو چنچن را له حدیث کې راځي او اغا د کشته په تخته باندې کې نهستا او دریاب ته داسې خلو ورخکته کړ او به راغستې نو خضر علی السلام موسی علی السلام ته وی چې اے موسی زمایلم او استایلم او د ټول مخلوقات علم د الله تعالی د علم په مقابله کې دومره هیڅ تم نه لري لکه ردی چنچنی د دریاب نه چې دا کمی اوبر اغستې دي د ټول دریاب څخه دغه سمره حیثیت نشته نو زمایلم او د ټول مخلوقات علم د الله د علم مقابله کې دغه هیڅ تم نه لري د یو بوبم سه هیڅ دي چې لګه خو شو بس خضر علیه السلام پاسې او تبرګه ور سره او دز دز او په کشته شروع وکړه او د کشته نه یو غټه تخته چې کم دن اوستا موسی علیه السلام مزګوري نو بس په دغه ټیم کې اعتراض وکړو په خضر علیه السلام باندې دا څه کې ګوره د خلکو د موسی خو وکړه مونږه بغیر د ټیکټ نه په کشته کې راوخی جوړو او دومره زمو سه احسان وکړو تا نور سره کو لاو کشته دي خراب کړو دا غیری تخته وځه ته سکه نو خضر علی السلام ورته وی چې ما خو د طویل کنه چې ته زما سره صبر نشې کول دا که استاد خپل یو علم دی زما خپل یو علم دی د دې دوه منځ کې فرق دی په دې کې داسې خبرې دي چې هغه ما ته پته او سوخ کار کول نه شي او ستا علم خو د ښکار خبرو سره تعلق ساتي او د موسی علی السلام څخه کوم علم او چاغی ته شرعی علم وینو پاکی دا کار غلط وو نو موسی علی السلام پدې مجبور و چې په خضر علی السلام باندې رد وکي ولې سوچي غلط کار کوي په شریعت کې ته پاغ باندې رد کې خو د خضر علی السلام څخه کوم علم الله ور کړو اخر دین بدلو پاغه کې دا کار جایز وو ځکه خو یو پټه خبره وو نو موسی علی السلام یې بس زټیک دا مانا غلطی وشو پدې ما منی سا زبیا به دې سینه کومه روانو چې دا ستلو دیوځه کیسا الکان دی او سلوبي وغیرہ کوي دریاب نه خودی پوری واته دا کشته نه کوشو او کشته مو مخه تل کم زیته برسیدا او دا دریاب په غاړه چې دی اتلنو سال کاندي او غلوبي کوي نو پدې کې یو نوجوان خضر علی السلام پسې ورغه او هغه ونیو او د سر ته ول زور کوي سره ته غزه ته واچولو مړې کوه موسی علی السلام بیا دا ول دا څنګه ته الک نه ګناه کړل او نه غلط کار کړو ته دا لوبي کولی آسی سک ناشته دا نه تا سر څنګه غزه ته واچولو نو اعتراض وکړلو چدا او تا ډیر نشټ غلط کار وکړ چالک دی مړ کړل بیا او ته خضر علی السلام چې ما خو ته ویلو چې ته زما سره طاقت د صبر نه لري نو موسی علی السلام یې بس ټیک دا کړه دین پس می دنه بل ته پوسو کړلو په منځ کې چې خبره نه تام شو او زره واقع شوم نو بس تما جدا کولې شي او ما د خپل شاګردۍ نه ایستېش روان دی دیوزی ولګه دیو ته محسوس شو دا توخه بالکل ختم شو دا سوسه نشتا یو کلی ته چورل په کلی کې داخل کړي وظیفه وغختله طعام طلبې ته وکړلو او دا غډیر کنجوس خلقو نو انکار وکړلو موسی علی السلام په ځل کې خډیر غوسره لچې دمره بیکار خلق دی چې مونږ وګی شو یو د دیو په کلی کې ار سشته او مونږ نه راکای ډېر غوسه کړي چې مخې تلاړه ګور د کلی کې دیوال نه او دا دیوال داسې را کوک شوې ده را غورځيږي نو خضر علی السلام ورغه او کار شروع کړو هغه دیوال چې کوم دی خبر برابر کړلو سیده کړلو صلی الله علیه وسلم نبی اقار ورغه چې دمر به کې به کار خلق دی چې مونږ له توام را نه کړلو او تر دیو دیوالونه وایو جوړای بس خضر علیہ السلام ورته زما استاد مې کی جدائی را او دا درې وانه خبرې چې کوم شوي نو دا غیزه انجام او دا غی حقیقت تا ته بیانوم. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کوم موسی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کړی و او جلتی نه و کړو ډیر عجایبات به نور مخکار شو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام صبر و نه کړلو جلتی وکړو نو بس درې خبرې ښکارا شوې او بیا خضر علیہ السلام دا غی تعبیر ورته بیان کړلو. وروسته قران ذکر کړي چې کشتې مې نه دیو جنایب جن کړه چې مخ ته ظالم بادشاه و وروغه کشتې به نیوا او چې کومه کشتې کې به نقصانو نه به نه نیوا نو دې کې ما عیب پیدا کړو دا خو زما الله زما سره لوز کړو چې دا کشتې به ډوبېږي نه ټیک دا وبو ښکارې شي خو ډوبېږي بنا دا عیب به کې پیدا کو چې هغه ظالم بادشاه ونی نسی ځکه دا غریبانو خلقو کشتې وا مسکینانو عجزانو نو دا خبری تاویل دا شو او هر چا غالکو نو اغا بی دینو نو که اغا پا دغا حالت باندی اخو اتلوی نو دا اغا مور و پلار اغلی تکلیف ورکولو بیا نو پا دیو جمانی اغا ما مرکلو اللہ پاک پا دا غی پیوز که اغول خور کی او هر چا غا دیوالو نو دا دم یتیمانو علکانو چی دا اغو پلار یو نیک سڑیو او دا غی لاندی ولا پلار خزانه خودلی وا نو کدا دیوال را غرزیدلې وي نو خزانه ښکارا کیدا نو وابه زه شوې نو په دیو جان هغه پلار دا غونیک سړیو صالح نو ماغه دیوال وو چې سينه خزانه ښکار نه شو د یتیمانو نقصان و نشي بس دا تعویل دا ناشنا خبره وز دی علم د خضر علی السلام سره وو د موسی علی السلام سره نو موسی علی السلام پوښ چې واقعي دا سی علم هم شته تکوینی طریقې س علم چې دا غي ظاهر یو شانی او باطن کې غبل شانی پاغي باندې الله پاک باز خپل بندیان کوی کړی وی او عالم تخکاره شو چې په غیب باندې د الله نه سوا بل څوک نه پویږي. موسی علی السلام په غیب نه پویدو ګره د دې روانو واقعاتو کیسه وشو چې دا غي خپل یو صحیح صورت خو موسی علی السلام تنو معلوم سی خضر علی السلام تاغه معلوم دا واقعا ده. وإذ قال موسى وكل چوي موسى عليه السلام لفتاو خپل خادم تا لا ابره زبه همشيما حتا تردي پوری ابلغا چ زور سیګم مجمع البحرين زيد جمع کیدو دو دریا بنوتا او امزيا يا بززم حقوق ډیر زمانہ مجمع البحرين لدیر سمرات دی باز دی وی چې دا بحر پارس او بحر روم چې کمزه کې جمع کیږي هغه ته مراد دي. او سو کوئی اردن او قلزم بحر اردن او بحر قلزم چې کمزه کې جمع کیږي هغه ته مراد دي. او باز دی وی آذربایجان کې دا دو دریابونه دي ابن عطیه سیفداوی دي سو کارمنستان یادې چې ال دی دو دریابونه دي او سو په افریقا کې یو ځای یادې او سو تونجه کې اوسوک بحری اندلس چې دا د بحری محیط سره ملاویږي هغه ځای یادی بحری اندلس د بحری محیط سره. او بعضی علماو په کتابی لري چې مجمع البحرین نه مراد دی موسی علیه السلام او خضر علیه السلام چې دا دواړه د علم دریابونه نو الله او تداسی و مجهول پته او خود له مقصد تیر دیو دوانو چې تاسو دوانو د علم دریابونه یو خدای اوس یو علم دی د بل سبل علم دی ستا چې کوم علم او هغه تشریعی علم او دا هغه سره نه او دا هغه چې کوم علم او هغه تکوینی او پټ علم او دا ستا سره نه او امزی یا بزمه قبن ډیره زمانہ معلوم شوه علم دا چې لورو د پاره وړه زمانہ مت تیره ولما پس ارکلا بلغا چې دا دوانو ورسیدل مجمع بینهما زید جمع کیدو د منځري دوانو تا نسیا دی دوانو ير کوه تو ما خپل مې فتخذ دی ندی مې ونی ولا سبیل او خپل لار په بحر په دریاب کې سره بنیو سرنګ هیر خوشو دا خادمنا په نسبت د هیرو موسی علی السلام تموشو دا په دیو جبان دی چې دا خادمنا هیر شوی وو خو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هم تپوس نو کړي کار داوه چې د تپوس کړي په دې موقع چاله کس ناشنا خبره خو نه وشو نو ویل کړي دنه هیر شو نغې دریاب ته ټوپ کړلو او سورنګې شروع کړلو چوبه یو طرف تاړه بل طرف تاړه ولې دا سلارې جوړوله او ایم نیاتیس یو ډیر یو عجیبه مفسر دی بحری محیط کې هغه ویو چې دا مې دسې وو چې دا نیم خوړلې شوی او نیم پاتې وو او اوس مو هغه مې چې دینو په دریاب کې شتا هغه په خپل وی چې مالی دلم دی چې نیم طرفې خوړلې شوی او نیم شته او دریاب کې داسې ګرځي فلما جاوزا کله چې دا دوانه تیر شو د دغه زګینا قال وی موسی علی السلام دې پتاو خپل خادم ته آتینا راوړم ته غدا انا د سهار خوراک زمونږه ماسپخین د مخ کې چې کوم خوراک یې ته غدا وای لقد تقیس را لقینا مونږ ته میلاو شوی دی من سفرینا د سفر زمونږ نه هازه چې دا دې نه سبن ستړي والے لقد لقینا پتاقیس را مونږه مخامخ شویو من سفرینا د وجه د سفر زمونږ نه هازه چې دا دې نه سبن د ستړي والی سره ستړيوالي سمو مخامخ شوې ګورې تر دې وخت پورې ډېر لارې والوه نستړی کېده کتابونه لیکلې وې زکام چې دې یو مقصد تر وانه او کله چې د مقصد د زین واوخت نو ستړيوالي محسوس قال او یا خادم ارایت استا خیال دې ارایت لفظي معنی ته یې نه خو مونږ دې سي پښتو کې مالک استا خیال دې از پاور کې اوینا چې موږ قص وکړلو ال سحرته په طرف د کاڼي فإني نسيت الهوتا يقينا ما يركم وما انسانيه الا شيطان او نه ده هر کله زمانه د ما مگر شیطان ان اذكره چې یاد کم دی لرا واتخذ سبيله اوين ولا خپل لار په البحر په دریاب کې عجب ناشنا قال ان او موسى عليه السلام ذالک داما کنا نبغي اغه سوچ مونږ لټوله دا هم اغه زيره فرتد دانو دا دوانه واپس شو انا ساري ما پخپلو قدمونو باندې قصصا کسي ويون کې يا قصصا واپس لون کې دوانه باندې کولې شي او قصص کسي ويون کې دي کې مقصد هم داري چې دا ملګری خپن شي کزه موسی علیہ السلام زمانه خپره خبرې نه کوي نو موسی علیہ السلام اوس خبرې شروع کړې دویم دا چې څوک په لار روان وي دسی چاپو سه نیولې نو لار بیا گرانی یو خو د سفر مشقتی او چې داسې غب شپ په کېږي نو بیا لار اسانی کې څوک په لار نه پوي او جدا دی دوانو بیا مندو عبدن بندا من عبادنا زموږ د بندیانو نه آتینا او موږ ورکلو غتا رحمتن رحمت ان اندینا د خپل طرف نه وعلمناه من قدرت من لدنا د خپل طرف نه علم نه علم چاغا د پټو خبرو علم او دا غیر ازونو د غیر حکمتونو او دا عبد د دنو مخزرو پدې دای نه لقب او اصل نوم د بلیا ابن ملکانو مخکې دا بیان شو او د چونو پیغمبرو اگر چې بعضی سوپیان چاوه داس د خبرې په انجام سوچ نه کوي دا دا ولی وو او بیا دا غینه دا نتیجه ثابتې چې د ولی مقام د پیغمبر نه اوچت ته معاذ الله دا د الهات خبرې دي قران کریم نه دا معلومیږي چې دا پیغمبر دی ولی نه دی یو خو د دیو جنا چې کله ټول دنیا اولیاء را جمع شي نو یو ادنا صحابي مقام ته رسي او کله ټول صحابه را جمع شي نو هغه یو ادنا پیغمبر مقام ته رسي نو څنګه پیغمبر الله پاک شاګرد ګرځي دی ولی دا باطل لی په شریعت کې دویم د قران کریم د اشارات نه دا معلومیږي الله وی آتیناه رحمتن او در رحمت اطلاق په نبوت کیږي الله ځان ته نسبت وکړلو او روز ته بیا چې کله هغه د خبرو تعویل ورته کړی دی نو په اخر کې هغه بنده د الله سو ایزالې ک تعویل مالم تستطیع علی صبره وما فعلته عن امری رحمتا من ربکا دا استاد رب رحمتو ما را خپل طرف نه دانه دی کړ ولی پزله کی الهام راضی وحی هغه تنه کی گیودل تی ټول خبری داستی چې د وحی سره تعلق ساتي بل الله یعلمناه من خود له ته من دنیا علم د خپل طرف نه اله لدن لبز راغله دی نو بازی چې د خلقو عقاید خرابای ناغه دا و چر د اولیاء او سجینو اغل دنیا علم یو مې باغی دا نتیجه مرتب کوي چې بس لدونی علم شنو داغو ظاهری علم ته ضرورت نشته نو یو شریعت ته او بل طریقت ته استاد شریعت ته او زموږ طریقت ته پدې کې بیا غو منظورم نه کوي او رجیم نه نیسی او دا قصې کوي لیکن دا ټول د الہاد او د زندیقیت او د بيدینی خبرې دي مجدد الفسانی رحمه الله خوځ کوي وای کم طریقت چې د شریعت خلاف یغه الہاد او زندیقیت ته بیا د خیزر اسلام چې ندی کې دا یو خبره مخلق بیانې چیرې دا ژوند دې او کمل لې بازي داسې هغه برای نام چې ځان ته پیران وای اگر د په ژوند قایل دی او بیا در په راجبا جبا کسی ذکر کيو ځین خلک کوئی خضر علی السلام رباني حضور شو سو کوئی داغه په دې غټه غوته کې اډو کې نشته او سو چې هغه داونی سي او لاس ولور کې او سړي رس کسی می سي کې دا ټوله غ شرکی خبرې او ایدا زکه چې کوم دی ژوند دی چې دلته یو چینه دا واغې ته عین الحیات وای او ذل قرنین هم ته چې دا غ جنین او بوز کې لیکنه هغه دی وبنوي سکلو او خضر علی السلام د سکلو نظام می شب ژوند دی حکومت محققین علما دي هغه د دې خبرې خلاف دي علامه ابن جوزی سے پری سخرت کړی دی اغه وای چې کچر ته خضر علی السلام ژوند دی نو به خپل تعارف خلقو ته کړو قرآن سنت نمدا معلومی چغو پات شوی دی او دغه د حق پرست علماء او د امام بخاری د ابو یعلا حنبلی د ابو بکر ابن عربی شیخ الاسلام ابن تیمیہ علامه ابن القیم ابن حجر او نور علماء راي ده چنانچہ علامه ابن جوزی سی وای حسنی بصری وای انه ماتا چې خضر وفات شوی دی او دغه جمهور او عام محدثین هم دا وای چې وفات شوی دی ابن کثیر وای جميع ما ورد په حیات لا یسه شو منه چې د خضر علی السلام د ژوند په باره کې کوم روایتونه خلقو ذکر کړل یا غلط دی پاکه او شی هم نه صحیح امام بخاری نه تاسو شو د خضر او د الیاس علیهم السلام په باره کې چې دا ژوند دي کنه مړ دي ناغه ورته دا څنګه خبره کوي امام بخاری ورته ویلو او نبی علیہ السلام خو د وفات نمخ کې لږه زمانه مخ کې ویلو چې لا يبقى على وجه الارض ممن هو اليوم على راس المئه احد نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وزل د مرګ خبره کوله نو وای د نن نسل کاله پس په مخ د زمکه جنن سمره خلک ژوند دي یو به هم نه پاتې کیږي ټول به مړ کیږي نو څنګه غوندې پاتې شو د نبی علیہ السلام د دې قول بیا سم مقصد شو او دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله ان تاسو شو د خضر علیہ السلام د ژوند په باره کې هغه ورته وی کې خضر علیہ السلام ژوند دی وې په هغه واجب چې د نبی علیہ السلام نصرتو کې د غسر جهادو کې ځکه قران کریم کې الله د انبیانو نه لوز غسته دی چې نبی اخر الزمان راغې تاسو به داغه نصرت کوی او ابو بدر کې باندې بي عليه السلام ولي جړل او دا به ولي اللهم ان تهلك هذه الاصاب فلن تعبد ابدا الله کدا ډله تا ختم کړه نوستا عبادت بنه کیږي چې خضر عليه السلام تر قیامت ژوندې ونه دا قول به څنګه صحیح کیږي دا ټول اسی منګلت واقعات قران کریم کې الله نبی عليه السلام ته ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد پیغمبر استانه مخکې چې څومره انسانان تیر شو دي نو داغه د پاره موږ همیشګيري نه د ګرځول هغه مرګ راغلی دی نو صحیح خبر هم دادا چې خضر علی السلام وفات شوی دی او څوک چې داغه د ژوند کیسې کوي دا صرف د خلقو د قاعدو د پاره دا قاعدو خرابولو د پاره کوي قال له موسی نو ویدتا موسی علی السلام هل اتبعوک ایستا تابعداری وکم علا ان پری تعلمنی چتبخ ماتا مما درسنا علمتا چتا تخودل شو دی رشدن ده هدایتنا. موسیٰ علیہ السلام او دا خادم چې کله مجمع البحرین تراله او دا خضر علیہ السلام و سلام سے ملاقاتو شو لکه مخکې مونږ بیان کړو نو دا مطالبه موسیٰ علیہ السلام وکړه. قال نو غوی انکا بشکتا لن تستطیع ارگیز طاقات نداری مئی زمان سر صبرن نصبر کولو. دا موسیٰ علیہ السلام طبیعت داسیو او دا آغا سر چکم علمو دا غی حکم داسیو چکم کار ز کوم نو دا پدغه شریعت کی بنا روای نو تبه اعتراض کی صبر ما سره شي کول زکا وکيب تصبرو او سرنګ بت صبرو کی علاما پاسلم توحید کتای هاتنه د کړ به پاګ سره خبرند خبر نه دغه دغه په مقصد بت پویږي نه عالم الغیب خو یې نه. قال ان وي موسی علیہ السلام ستجیدونی زرداج ته بیا وې مال را ان شاء الله او کوغړ الله پاک صابرن صبر کون کې ولا عاصی ذو خلاف نکم لک استاد پر امرنده حکم استاد حکم خلاف بنکم. اندیزه کې موسی علیہ السلام لوز ولګو وکو ان شاء الله یوسوی زما کمال نه د الله په فضل وکي انسان به صحیح کمال به صحیح ډیر خلق وسو چې سکارو کوئی دا ما کړی دا مې سې کړی او دې سې کومه ده نه نه ان شاء الله وای سړیا دا الله په امداد ارسکی. نبی علیہ السلام بچی چا نه بیا تاغستو نو دا سې به وتوی چې پی مستطوع تم پاغه سکی استازو بکی طاقتی نو معلوم شو چې استاز په شاگرد سے شرطونه ولګی شاگرد بمدا کوي چې چون کې استاز د خیر خوای دا په دې نه معمولې چې د زما سره ضد کوي او یا چې کم دینو ما تنګي بلکې دا وایي چې دا زما خیر خواهی کوي نه به منی. قال ان اویلو هغه بنده د الله پاک چې خضر علی السلام دی په یني تباتنی کې چې رته زما تابعداری کې فلا تسالنی زمانه مت پوس نه کې ان شی ان دیوشی مبارکی حتا تر دې پوری عہدی سا چې بیان کوم لکتا ته منه دغه ذکرن بیان چدا غي پوره وضاحت مې نه کړې نو تبه د پمز کې تاسو نه کی. دینه دا معلوم شو چې کله یو څوک خبره کوي او پمز کې دا غي څوک ورداږي نو دا د آداب او خلاف دي بلکې عمومي دا خبره ده چې په مجلس کې داسې اعتراض کول چ غن خلق ناسی او یا یو تنقید کول دا د اصلاح طریقه نه ده بلکې د دینه کتابونو لیکي او معلومی هم داسي چې کینی پیدا کیږي زغاین پیدا کیږي خفګانونه پیدا کیږي نو دیو جنہ کسو کم دیو خبره مبارکې داغه سره شکی نو په کاردار چې هغه داسي پټ طریقې سره تفوسو کی اول خبر ختم شي کې دې شي د خبرې په ختمېدو سره د شک او شبهه ختم شي. قران کریم خلق او انسانيت خي آداب خي شرطونه ولګولې شو دي ومز کې موافقت راغې نو اوس اخوا د دې سفر ذکر کړي پنتلقا نوروان شدا دوانا حتا تر دې پوری ازار کی وا کلچدا دوانا سوار شو په سفینه ته پکشته کې خرقها نو سری کړه دا کشته لره تخته تیرا وستا تلو خو دې درې وانه پایو خادمو نو دا غي ذکر پدې وجونه شواب کی تعبیرالو او بازي وای چې په دغه ځای کې خادم د دیونه واپس شو د خپل وطن ته بازي دا خبره کړله نو ځکه دوانو ته نسبت وشو چې کله د کشتۍ نه تختر اوستا مخکې موږ دا غي تفصیل وکړلو نو موسی علیه السلام اعتراض شروع او موسی علیه السلام سره چې کوم علم وو دا علم تقاضا هم دا و چې هغه اعتراض وکړي کې نه وکړي دا علم تقاضا نه پوره کړه ځکه دا شریعت کې خدا خبره ناروا وه چې وسړی ستاسو خو کی او ته دا غ سره بد کې. قالان وی موسی علیہ السلام خرقتا آیتا سریکل دی لرا ای تغرقا چی تڑوب کری احلها ددی وسیدون کی لقات پتا غصرا جیتا تارت لوکڑا شیعن امرا یوشی ناشنا تاو ناکارا تا امر ناشنا ناکارا تاو سی کارو نکلو قالان او یغا علم اقل ایمانویل انکا چی بیشکتا لن تستطوی آئرگیز طاقات نلری مئی زمان سرا صبرن نصبر کولو قالا نعوی موسیٰ علیہ السلام لا تو آخذنی منی سمال را بما پاغس نسیتو چی زمان حیر شودی ولا ترحقنی او مرس و مالا من امری دکار زمانا عسرن سخت ایتا ولا ترحقنی او مرس و مالا را یا مالا و پمابانی من امری دکار زمانا عسرن سختی نو بس هغه ول عذر قبول کړو فنتلقا نوروان شو دا دوانا حتا تر دې پوری اذا لقيا کل چديو ميلاو شو غلام دي والک سرا فقتلوه غالک قتل کړلو قال ان اوه موسی عليه السلام ا قتلتا اي تا قتل کړو نفس زکیه تنيو نفس پاک بغیر نفسین بغیر دبل نفس نا چاغه سوک مرګ نه دی کړی لقد پتا غسر جئتا تارات لو کلش انکرن یوشی ناشنا تا او ناروا کارتا نو تا غلط کار وکړل. حدیث کی رازی اول خبره د موسی علی السلام نه په هیروا درمیان کی چې کومه خبره او د شرط وا او دریم اعتراض اغامدن کړو. غلام لفظ راغلی دی مدانه چې دا معصومو هم با بلوغو او بالغ معنی هم اطلاق کیگی دا غلام او کما شمینو دا خضر علیہ السلام سره چې کما وحی و دا اللہ دا طرف نو پاکی داوا چې دے لویگی نو دے بیا ظالم جوڑی گی نو پا دے وقت کی تر دا مرک کولشی داگا پا وحی کی دا جائزو خو پا شریعت کی خو نو جائز موسیٰ علیہ السلام مخامخا انکار کو که نوے کڑے نو داگا دا علم خلاف کیدو. قالا نو یغا علم اقول لکا ایمانو ویلتا تا انکا چی بیشکتا لن تستطوی آئیر کی طاقات نلری مئی زمان سر صبرن دا صبر کولو. قالا نو وی موسیٰ علیہ السلام ان سالتو کا کچری ما تپوسو کستانا انشین پا بارد یوشی کی بادہا دینا پس فلا تو صاحبنی نممل گرے کومال را قد بلغتا پتا غصرات ترسید لئی من لدنی زمان طرف نعوذرن عذرتا بستا مانی وسا سعیتاب نشتے کتا وسا ما جدا کینو تا معذوری فانطلقان روان شو حتا تردے پوری ازا اتیا کلچ دیورالا اہل قریتین یوکلی والتا استطعما طلب دتو آمے اکڑو اہلہا داغو سیدون کل دے کلینا فابون آغو انکارو کو ایو دوی پوہما چدیو میل مستوبو کل دے دوانو وجدانو دیو بیا مندو پیا پدے کے جیدارن یو دیوال یوریدو قریب وا این قزا چرا پری وته وی را غرزیدلی وی فاقامو نو ادرولو اغه دیوال نه رسیدې کړو جوړې کړو رسیدې شو کوګوالې ختم شو. قالان او موسی علی السلام لو شیتا کچریستا خو غشوې لتخذتا تباغسته وی علی پدی باندې اجرن مزدوری او پیسې چې په هغه مونږ ځان سره طعام پیدا کړی وي. دې ځای کې یو خبردار راځي چې موسی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د مصر نتلو نه ورځې مزلې کړو او وږې شوی دی خو د خلکو نه طعام نه غواړي بلکې د مدین کوی ته ورسېدو او د ونې یخ ته کېناستو او ای ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ای زما رب ما ته کوم خیر راولی کی زما محتاج او دل ته کوم دے نو تو عام غواڑی دا سوجدا مو پس سرینو دا وی وجدا ذکر کړلا چې آلتی دی یوازې او سختی برداشت کولای شو خو دلته وسره ملګری دی نو دا غو د وجنې طلب د طعام وکړلو د ملګرو خیال یې وساتو. بیا دا کم کلیو دا کلی تعین نده شوی بازی وی دان تا کیوا بازی نور سزگونه یادی خو مبسلین وی چی دا دغ کلی و سیدون که دیر بخیلان و پا بخل کی مشهورو چی بلکل دیو با دا میلما او دا عجزان و سخیال نساتلو دیده کیو بل پیقی مسئله دا کتابون آغا چیڑلی دا آغا پیقی مسئله دا دا یو استطعام دی یو زیافت دی دی دوانو کی پرخشتی و کنشتی او شیخ رحمه اللہ دا مسئله دی وجن چیڑلا چکل یو کور کی مڑی وشی نو دا مڑی پا کور کی د توعام انتظام کول د خلق د پاره احادیث نم د دې ممانات معلومیږي او فقها هم دا لیکلي دي لکه روس تبراشی نو کم خلق چې د بدعات سره داغو شوق یو مینې نو هغه دا یو تعویل غلط پدې کې کوي چې یو میل مستوب دی او یو توعام دی نو کده مړي په کور کې توعام پوښ شي خیر دی بدعتیان وایي البته میل مستوب ناروا دی لیکن قرآن کریم نه دا معلومیږي چې دا دوانه خبری ناروا دی ځکه دې ذکر اله استطعما او طلب د طعام وکړلو او پابو ایو دوی پوهما نو علامه الوسی روح المانی والا وی چې استطعام وظیفه السائل څوک چې غواړي دا داغه وظیفه ده او ضیافت دا دغه مسؤول وظیفه ده دا داغه کار دی نو دا یو شیره خو جسو کې وګړي نو دا استطعام شو او جسو کې ور کې نو دا ضیافت شو زویب میلمته چې نسبت وشي استطعام دی او چې صاحب د کور ته نسبت وشي دا ضیافت ته روح المانی دا ذکر کړل لہذا پرې هله باندې اغنه حلالي چنانچه فقها او اتفاق کړی دی ضیافت او استطعام من بیت المیت حرام د کور د مړی نه دا حرام دي تر درې ورځې پورې او دلیل دا هغه دی چې کوم ابن ماجه کی حدیث ته باو ما جاء فی الطعام یبعث الى اهل المیت 115 صفحه کې دا عبد الله ابن جعفر نے روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله جعفر رضی الله عنه موته کې شهید شو او داغه نه غم جوړ شو نبی علیہ السلام ویلو اس نه ول آل جعفر طعاما چې تاسو د جعفر د آل د پاره طعام تیار کړئ زګه دیو تراغله هغه سیز چې دیو مشغوله کین غم او تراغله دی د غم د وجه نه دیو ځان له تنظیم نشي کولای او بیا ابن ماجه کې په 116 صفحه باندې باب دی باو ماجه نه په احتمال اهل المیت بانه په بیان د هغه چې من راغله په جمع کېدو کې د مړی کور ته د مړی کور ته باندې جمع کېږي د توام د پاره اپا کې حدیث ذکر کړل د جریر ابن عبد الله كنا نعود الاجتماع الى اهل الميت وسنهم الطعام بعد دفنه من النياحه صاحب کرام وې چې موږ به د مړی کور ته را جمع کېدل دا ګر شمیرل او دا وو توام جوړول د د پنفس دا موږ دومره غټه ګناه ګڼله چې د ایر نه موږ ته غټه ګناه کار کړي ایر دا غټه ګناونو کې چې کوم راغل دي نو ایر کول دي په مړی باندې نو څنګه چې په مړی باندې ایر کول او چغې او ځان دا ګریوارنو شلول غټه ګناه ده نو دا چې د مړی کوټ تر جمع کېدل د توام د پاره دا غټه ګناه ده صحابه ودا سي ګناه ګڼله د مړی د کور د پاره توام به ای خدا با د محلی خلق کوي خواغت څوک مراد دی هغه خاص کسان تی مراد دی چې کم په غم باندې غم زدی مثلا پلار مړ شي دغه بچی په غم غم زدی دغه خزی نو دا کډیر شنو یو نه لس کسان بشي داغه د پاره تر درې ورځې پوری توام تیارول تیارې کول دا څه مشکله خبره نه ده او کم چې خلق را جمع کیږي او بیا عجیبه خبره ده نه سړی حیران شي چې اصل مقصد خلقو فوت کړی چې د مړی د پاره دعا ده او د مړی جنازه ده جنازې نه پس به خلک ویل کې ډوډۍ تیار ده او راځي ډوډۍ تیار ده او راځي او ټول هغه رسمونه دي او ریواجونه دي چې خلک په تکلیف کې اچول دي. نام انسان په تکلیف کې واقع شه هم ثوابونه شه الټه ګنای. فقها او چې کما اقوال ذکر کړل دي شامی وای ويكره اتخاذ الضيافه من الطعام من اهل الميت چې مکروه دي دا طعام جوړول د مړي د کور نه زګدا په خوشحالي کې روا شوې ده په غم کې نه ده. وهي بدعه مستقبحه ا د مړي په کور کې چې کوم دي ګونه پخې کې دغه بدعت ته پلیت او دای لیکل چې مکروه ده جوړول د طعام په اول ورځ کې په درېم کې بلکې د ومه ورځې نه پس هم د مړي په کور کې به خلق له طعام نه پخېږي. دا زمونږ د مذهب کتابونه دي دوری مختار 464 فتح القدیر 102 سراجیہ 75 علمگیری سلورم جل 81 صفحہ رسائل ابن عابدین کی 67 کی تحاوی 510 کی مجالس ربرہ 334 کی میت مسائل 34-38 کی او دارنگی زمان دا مذہب کتاب دے ملا علی قاری اغلی کلی دی وی و استناو من بعید او قریب لنائحات شدید التحریم چې د مړی په کور کې طعام تیارول دا غ نږدې خلکو یا د لری خلکو د پاره ځینې خلک به کې دا یاره میلمانه د لری راغلي موږ سو خدای پاک نو کبه دی کې کما غیر کوون کې نو دا غو حرام دی خو سخ حرام دی دغه دا به ګناه باندې معصیت ته او معصیت باندې اعانت ته و استناو اهل المیت له لاجل اجتماع الناس علی بدعه مکروهه او د توام تیارول د مړی په کور کې کاغذ چوي او کاغذ ارسي د خلکو درا جمع کیدو د پر بدعات مکروهات د بدعاتی مکروهه ده. صاحب کرامو نو خدغه راغلی چې دا مونږه د ير قسم ګڼلو. مدخل د ابن الحاج کی مرقات کې دا لیکل او اکثر فقها او د قوی چې لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء اذا كنا ينحنا چې په کم کور کې زنانه را جمع شوی او غیر کې داغو د پاره طعام دانه دی جایز دا راغو سعانت کولې په ګناه باندې. واتفق الائمه على کراهه سن اهل الميت الطعام للناس يجتمعون عليه لما فيه من زياده الماس عليهم وشغل لهم الى شغلهم بسن اهل الجاهليه چې دا د ګناه کار کول دي. ابن قیس هم لیکلی چې د دې خبرو نه اجتناب کوي ډډه کوي ډډه وکړي بلکې د مذاهب او ارباج سمره د پیقي کتابونو ټول دا منه کړل د مړي په کور کې به طعام نه پخېږي نه د میلمنو د پاره نه د ير کوونکو د پاره نه د نږدې خلکو د پاره نه د لري د پاره د مړي کور دې پدې نه خبکېږي چې دا د لري نه خلک راغلي دا خلک چې راځي نو دا جنازې له راځي د مړي یو حق دی هغه ادا کوي. او بیا سره دومره ګرانه خبره خو نه ده. اصل کې شریعت کې مونږ چې کومه خبرې دي هغه پریښې دي نو مونږ ځان ته په زور دین ګران کړی دی او کار هم ګران کړی دی. شریعت کې یو مسله ده چې مړی وشو نو د هغې په دفن کې جلتی کول په کار دي نو مونږ چې نن مړ شو نو سبا ته به پاتې کوو. نو ظاهره خبره ده چې خلک خو بیا راځي نو چې اوس دې ټیم کې مړ شو ته سبا دې ټیم خرڅې خخې نو د غرمې روټه هم ستا په سر شو د ماښام هم ستا په سر شو سبا چیرې هم په سر شو الګه چې دې ټیم لمړ شو نو بس غرمې نه مخ کیسته خخوا زمونږ چې ژوندې نو قدرمن نه چې مړ شي بیا قدرمن شي. او د کری چې کم خلق دي د محلي کم خلق دي نو اغو د پاره دا چا خاص د مړی کم غمزده خلق دي اغو د پاره د توام انتظام وکي او دومره مشکل کار نه و افسوس دانه چې اوس خلکو مشکلات د دینه جوړ کړلې مړی ساری او بیا خلک د روټي وخت راځي او بیا هغه د پاره وته په یو کس په زرګاو پیسې راځي نو هغه خلک په دې په دې کې چې په کور کې روټي کوي جو اماغه ګرانه ده او کنه هغه تنظیم ولا جوړه جو اماغه ګرانه ده هغه رسمونه ریواجونه دي. په شریعت کې اسانتیا ده سہولت ته خو کچر ته چا په دې باندې عمل وکړ. الله الله نو داس یو د بدعتیانو یو چل دی طریقه ده یو طعام دی او بل ضیافت دی او ضیافت مکروه طعام نه دی. فقها ټول وایي چې کتو عام دی او که ضیافت دی دواړه مکروه دي. البته بعضې بدعتیان چې دي نو هغه یو حدیث نه استدلال نیسي چې نبی علیه الصلاة والسلام دی انصاری جنازې له تلو نو چې کله واپس شو نو الفاظ چې پستقبل او دایو امراته مشکات کې حدیث دی چې دا هغه مړی خزه د نبی علیہ السلام استقبال وکړو. نبی علیہ السلام له دعوت ورکړو چې زمون کور تراشه او نبی علیہ السلام دا هغه مړی د خزه کور تلاړو. اوبې چې کله هغه تو عام پیش کړلو نبی علیہ السلام چنوړې خلی تکړه نو تیرول نه او اسی مګله خله کې جویله نو چاته پوسو کولی وې دې معلومیږي چې دا کما ساروی چې پخښوي دین دا د خپل داغه خلقو د اذن نه بغیر حلال شوی دی دا سی ما ته معلومیږي. او بیا غنونی چې کوم د خلی نه واچول وې دا تو عام تاسو قیدیان لور کوي قیدیان په وخت کې کافیران بو هغه لور کوي نو دا بدعتیان استدلال نسی چې ګوره د مړی خزي دعوت کړو نبی علیہ السلام لاړو. زمونږه یی شیخ سی یو زلوی سواد کې داسې خبره وا غټ شانتی کې مولاو داغه سره دا خبره رااله دا غن خلک راوستو نو ما وته چې پوکا او دا نارواوي تاسو څنګه د مړي کوړ ته ځوالتي خوراکونه کوي ما خامي او دا شي کوي نو هغه دا حدیث پیش کړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې تله ودا غی کوړ نو ما دې ته پوزو کوم چې مړي سیف دا نبی علیه السلام تر نو اخذ چل کړو صدقه کړو نو ما چې نبی علیه السلام خو موږ صدقه نه خورو صدقه خو زموږ لپاره نه حرامه ده نو څنګه نبی علیه السلام صدقه خوړله چې ما دا خبره وکړو وي سړی وي چې نه نبی علیه السلام به کله داسې یو کار کولو چا به نارواو خو کله کله به یې کولو ما یې لکه څنګه وایي په ولاړه امتیاز نارواو خو نبی علیه السلام به کولې وایي وایي چې ښه وایي ما لا دا خبره خو هغه وکړه مقتدیان پرې راپړ شو ستا داسې وکړو ته دا ته پیغمبر ته زموږ داسې نسبت کوي وایي سړی زما په مخ کې وایي ما ډېر خلاص کړو وایي وه دا اصل کې دا حدیث پوره مطالعه نه دیده کی صاحب د مشکات خطا شوی دی دا مشکات کی خپل روایتونه نه خو د نور کتابونو نه راخدي دا حدیث امام ابو داود نقل کړی دی او ابو داود چې دا حدیث نقل کړن پای کې الفاظ دي سړي چې پستقبلہ دایو امراتن د نبی علی السلام مخې تا دای دی وی خزر اغلو امراته نه دی مشکات کی خطای راغله نور ټول چې دا حدیث چا ذکر کړی دی نو امراتن دی او جامع المسانید کې سنع رجل من اصحاب النبي چې وسړی داسې کړو چې نبی علی السلام لاړو نو هغه وام نه خړلو د مړی خزنه وا بلکې عام یو سړی او یا یو عام زنانه وا بیا نبی علی السلام چې کله دا خبره وکړو نو زنانه وی چې اصل خبره دا وا چې د الله پیغمبر ما ستاسو لپاره دعوت کولو نو زمونږ چې کم دی نو هغه بیزی نوی نو زلاړه ما کمزې کې چې بیزی خرسې دي نو هغه ځکه کم نوی زمون گاونډي او گاونډي کرما سوال جواب ولې گو نو گاونډي نو نو داغه د خزینه ما غو بیزره وختله او سړې نو نو بی اجازه ته په دې طریقې حلال شو دا نبی اسلامي دا اوچت کی هیریانو له ور هغه دا خبره ود مړی خزنه وا دا چې اهلی بدع ده دینه دا خپل خوراک د پاره خبرې ثابتې نو ما خامی پسې وکړ ما خامی په مړی پسې وکي او یله کولی وای ما خامی پسې زکه کوي چې دا لړمانان راځي نو چې دا الوا پخښ کنه نو دا دا په خوله کې ولګین واپس نو هغه لړم اصل کیا خړون کې کی. چرته سړی متلو د الله په لار کې نو وی دي د پیغمبر په طریقو کې د کامیابی یقین راشي نو په دې باندې پوه شو نا چا علم بوس بیانم کړو نو دا خبره به کیمو چې دا په مړی کې خلق دا کمه ما خامی کوي یا دا جمعې کوي نو دا پیغمبر طریقه نه ده دا خلق د ځان نه جوړ کړی نو بیا دا هغه چې راغلون چې ته پلارې مړو چې پلارې مړو نو هغه مورې چې په دې بس ما خامی کوي نو ته چې نه دا موږ په سنت طریقې څخه خو او ما خامی دانش ته بشریت کې دا سنت طریقه نه ده نو اگر چې کم به د تی امامو ناغس دیو مخامه نو کړه ناخه پښو نو سال راغو یا بس لړم راغله وو هغه باندې سي اړم او بابا یې خړلو او تاسو مخامه نه کړه نو بس هغه مور یې ربي ګاله بخامه خامه خامه کو نو ازو ته ولي و یاغه خو یاغه امام سی راغله وی چې لړم راغله و خپل راځل خړو و یاره به دې سی کو چې دا ما خامه کو نو الوا سره به خو ځلک زار به کیا چې دا لړم استمړ کی و یاره بچا دا خبره خو دې صحیح وکړه او تورې زل اول د امام سی نه تپوس وکړه اچ اوره د امام سی نه تپوس وکړو چې ازو خو زما و چې زار به کیا چې دا لړم مړ شه دا بابا نه خوري او نه نه نه دا به کی ما چوا دا خو بیا نه خړلې کی نو هغه لک هغه مور ته وی چې غ لړم داو اچو زار به کی ما چوا لړم دا دې هلته نور لړمانه نشتا حتی اذا اتي اهل قريه استطعم اهلها دین یو بل خبر هم ثابت شو خان غوړی دا موسی علی السلام د علم په سفر کې وته دی نو علمي سفر کې همداسې دی چې وظیفه غوښتل کېږي پاره کې زمون په دې علاقه هم د الله پاک د یو لوی رحم دی چې الحمدلله زمون په دې خال علاقه کې د ډېر وخت نه دغه طلبه او ترتیب روان دی او هغه ماشومان راځي زمون کورونو کې ولاړي او طلب د طعام کوي وظیفه راوړی الله مو بخښي ډېر داسې خلق دي چې هغه ډېر د ابریت مریت تا وهي هغه دې ته ډېر پسخیږي چېرې زمونږ کلو کې همداسې نظام وای خدا د الله مهرباني ده دیو جینا زنانه ول بیا بل خصوص په کار چې په دې आवाज خپه نشي وړوکه طالب او راشي اما شومې ځکه چې بالغ نه نه بالغ غي د ګنا نه پاکي د استاد دروازې مخې ته ودرېږي او زی پراوړي الله مو بخا او دا دعا کوي مونږ غوسا غول نه پخو پام خوراک کې غو رخصتي او دغه د موسی علیه السلام چې کله وظیفه وغوښته او خلق ورنکړه د موسی علیه السلام خپه شو ولې دا کجوسان خلق دي نو قران هم دا کری ذکر په زمبانی وکړل چې دا کنجوس خلق ته امو پسیری هم ذکر کوي چې دغه کله په ټول کلو کې کنجوس کله و دا خکلې دي چې په کم کلو کې وځي په وخت لکه یو خلق په خوشاله باندې ور کوي الله قال او هغه بنده نه الله هاذا فراق دا جدائی د بینی زما په منځ کې او بینی کا اوستا په منځ کې سونم بیو کا زردا چې خبر وکم تا می تعویل ما په تعویل لغس لم تستتی چې تا طاقت نه درو علی پغیمانی صبرن د صبر کولو اما سفینه تو هر چی کیشته وا فکانت نو علی مساکین د پارا د مسکینانو یا ملون فی البحر چې کارې کو دریاب کې بھارت تو نو مای را د وکړه ان ای بها چې زایب جن کما غیلرا وکانه وراهم او داغو مکتا ملکون یو بادشاہ ظالم بادشاہو یا خوزو نیوله کل سفینتین هرا روغه کشتی غصبن پا زورو روغه با کزه کوایی چه هرا کشتی نیوله خو بیدهم نیوا خو روغه کشتی بی نیوا ورانه ننیوا ایبجن بی ننیوا نزه کما با که ایب پیدا کرو در مساکین و اطلاق پا دیدو ترحم دا وجه نشویده شبقت دا وجه نشویده لکه وسم خلق د عربو ته زمون د خلق لا چې عرب ټو دي توي لانکه مسكين دی او دا مسكين دی دا ترحم د وجنه شفقت د وجنه کوي دا خبر حمزه ک وکړه چې دا بل یو پقی مسله ده چې یو فقیر دی بل مسكين دی نو فقیر او مسكين کی څه فرق ده امام ابو حنیفه وایي چې فقیر هغه چاته وایي چې دا غسر سره غونتی صحیح د یو ټیم نیم تو عام خو د بل ټیم د پاره نه او مسکین هغه ته وای چې دا غسر رئیس هم نه ای امام شافعی سے د دې خلاف وای امام شافعی سے وای چې مسکین هغه چاته وای چې دا غسر سوي د یو وخت د پاره او فقیر هغه دا غسر بل سر بالکل سنې امام شافعی د دې حدیث د دې آیات نه استدلال نسی چې ګوره د خلقو کشته وا او الله او ته مسکینان وای امام ابو حنیفه او مسکین نظام تربره استدلال نسی چې یا مسکین خاوند د خاورو نو معلوم شو چې مسکین ډیر بد حال لري د فقیر نه او د دې آیات مبارکه غداوه چې د اطلاق د مسکینانو په دیو د ترحم شفقت د وجنه شوی بیا مفسرینو لیکلی دي چې دا لسرونو پنځه بدیو کې شلیان غړیانو او پنځه چېونو اغروغو او پنځه رونو به کار کولو او حکم چې کور کې ناس شلیان غړیانو پاغو باندې به دا خرچه به داغو ولا راوړه ابد د قیو کشته غریبان و نور سنو نو خضر علی السلام ما په کې پیدا کو چې بادشاہ ولا دا کشته و نه نیسی غریباران م بیا څه کوي اخو و اما الغلام هر چاله کو فکان ابواه نو دا مور پلا مومنین دو مومنان فخشینا نو من ویریدو ایرهقهما طغیان چې او بغورځي دي دوان لرا په سر کې شي کی او کوپرن او په کوپر کې یا او برسیږي دي دوان تا په سر کې او کوپر سره سرکشی بو کی کوپر بکې داغوت لبه تکلیف ورکی فاردنا نو من غیراده وکړه ایوب دی لهما چې بدل کې دي دوانو لرا ربهما رند دي دوانو خیرن بهتر منو دینا زکاتن په پاکوالی کې واقرب او ډیر نزی رحمان پرهم او شفقت کې کدې لو شوی نو مور پلار به تنگول نو وخت نه مخکې الله ما ته وحی وکړي ست ختم وکړو او بیا الله پاک دغه دوانو لره د دې په بدله کې بچي ورکړلو وای چې هغه جنې وا او ډیر صالح وا چې دا غیر خیر ټینا پیغمبر بیا پیدا شو نیک بچی الله پاک ورکړو معلوم شو نیک بچی د الله تر طرف نه یو انعام دی او ناکاره بچی عذاب دی. طریقه د انبیام دار چې د نیکانو بچو د پاره سوال کوي رب هب لی من لدنک ذریه طیبه فاردنا وعمل جدار او هر چې دیوالو فکانن لغلامین د دوه لکانو د پاره یتیمین چې یتیمانو د دوانه په مدینه تی په خار کې وکانه تحته او دا غیلان دی کنزو له ما خزانه دا دوانو دا پارا داو خزانه دا دغه دیوال لاندی پلار خخ کڑی وا وکانه بوهما او را دیو پلار صالحا نیک پلار نیک سڑیو پارا دا ربو کانوی را دو پرستا ربو ایب لغا چورسی گی دا دوانا اشد دو ما خپل طاقت او زوانه ایتا و استخرج او روباسی کنزه ما خپل خزانه رحمت امی رمبیک دا رحمتو دا طرف در ربستانه و ما فعالتو ان امری ما ندی کردی در دخپل امرنا دا واضح دلیل لی چه دا پیغمبرو دا اللہ دا طرف نو توحی که دا او دا غواهی دا تکوینی امور سا متعلق تشریعو سرنا ذالک دا تاویلو ما تاویل لغسو لم تستی علیهی چه تا طاقات ندرو پغیبانی صبرند صبر کولو روح المانی کی راغلی دی چی دغا دیوال چی ہو او داغی لان دی کم خزانه وا نا خزانه دا دسرو ضرو یو تخته وا داسی او پاغی باندی سنی سیحتونم لی کلیشو یو بیدان سیحت دی کلیشو عجیب تو لیمن عرف الموت که پا ید حکو زتا جو کم اغا چاہتا چاگ مرگ پیجنی چې مرګ را روان دی بیام خاندی دله خندا څنګه ورزی او دویم دا واجب تلمن عرف دنیا کې پیرغو پیها زباغه چا تعجب کوم چې هغه دنیا پیجنی دنیا د حالاتو نه خبر دی او بیام دې دنیا کې مینه ساتي او درېمه خبره دا وا واجب تلمن عرف الحساب وهو اجمع المال زدا هغه چا د پاره تعجب کوم چې هغه حساب باندې علم لري چې حساب بکیږي او بیا هم د مال جمع کوي حالانکه حساب به د سره کیږي او سلورمه خبره دا وا چې واجب تلمن عرف ان الامور بالاقدار وهو يغتم للفوات هغه چا باندې تعجب کوم چې هغه بدی پويږي چې دا ارس په تقدیر کړي او بیا هم چې دته س ددن سپورت شنو د غمجن کیږي فلارې مرشي بچي مرشي انور سره غمجن کیږي او پینزم دانه سیاتو چې تعجب کوم د هغه چا د پاره چغه ته پدره چې ورشته جانم شته او دې بیا هم ګناه کوي او شپغم دانه سیاتو چې د هغه چا د پاره تعجب کوم چاغه جنت پی جنی او دیم په دنیا کې بیا په آرام سره ژوند تیری دنیا په ژوند دې مطمئنی او هم په کې دانه سیاتو چې دا هغه چا د پاره تعجب کوم شیطان پیژني دا زما دشمن دی او بیا هم دی شیطان منی او باز روایتو کې راځي چې په اخر کې پکې داو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه په اخر کې لیکو آیات نه دا یو خبره معلوم شوه چې کوم انسان نیکی نو دا هغه نیکانو خلقو بخیال ساتی دغه وجه دا ده چې کلم نیکان خلق په یو وطن کې په یو ملک کې په یو علاقه کې وي نو دا سبب د ترقې د ملک او د علاقې او د زیاده پاره ګرځي او چې نیکان ختم شونه بیا با هغه ځای کې ترقی ختمیږي او امن امان دا به ختمیږي چنانچه احادیثو کم دا رازی چه قیامت با علا رازی چه اللہ اللہ ختم شی او مخی چه کم کامیاب حکومتون شو دی نو اغا حکومتون کامیاب شو دی او پا اغا حکومتون کی امن و امان دیرو او خوشحالی خلقو تا دیرو چه حکمرانانو بکلا دا دینی خلقو خیال ساتلو او دین با پا خلقو کی عام کی دو شبلی یو لوی تابعی تیر شوی دی آغا چی کل جونده اونو آغا باوی چی پری علاقه کی چی دا کم امن و امان دی نوی خلق توی دا زما دا وجه نده به تاریخ کی رکلی دی چی کل آغا اوپاد شو نو دیلم علاقه کاپیرانو پاک قورز عمله وکلو آغا خاره ونیو نو خلق خپو غمجنو نو بیا پا خپل منز کی ویلو چه مونگ تنن دو غمری یو د شبلی مرگ او بل د کافیرو نیول دی ملک لده نا خداویلو چه زیم نو دلتی که دانی شیرات لی دین بی او که زلالم دین بخط میگی نو بیاغ برازی زگه ده صالحانو خپل یو رو بی داو خپل یو چه کم حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام پرمیلو او خپل خصوصیت ذکر کرده و زما امداد الله پروب کړي زما د کافر زما د دشمن په منځ کې د میاشتې په مقدار فاصله نو دشمن به زمانه یری نو د نیکانو خیال به ساتي د صالحینو خیال به ساتي ستا په کور کې به خیر برکت راځي ستا په کلی کې به راځي علاقه کې به راځي ملک کې به راځي او کله چې الله پاک دی یو زګي ورانول غواړي نو د هغه زګي چې کم مشرانی دا په دشمنی کې د نیکانو صالحانو سره نو بیا هغه ملک او علاقه ختمي ورانی دیده که مپسیرینو گن واقعات لیکل او گوری خضر علیه صلات و سلام دا کلام سنگ عجیبه کرده ده دا کشتی ورانی دل دا یو عیبو دا غی نسبت ازان تا وقللو او دا لک پا قتل کی پا یو اعتبار سخو عیبو چه قتلو خبل طرف تا دا غی پا عوض که اللہ یو خب چه غول ورکو مورو پلار لرم نو آلتی دا تسنی دا جمعی سی غراوڑا فاردنا ایوب دلهما دا غیب نسبت ځان ته وکړلو او د خیر نسبت الله ته وکړلو او دیوال چې نوغه خالص خیرو په دیوال ودرول نو پاک نسبت ټول الله ته وکړل فاراد ربک ایوب لغا شدهما دې ته ادب په کلام وای او ادب په کلام یو لري خبر ده ويسالونک عن ذل قرنین دا سلورم واقع ذکر کید اول داوی د پارا عالم الغیب اللہ دے دا اللہ نے سوا بل سوک پا غیبو نپوئی گی اگو راز القرنین تا چی پٹولا دنیای بادشاہ تو خو پا غیبو بانی نپوئی دو یو علاقی تا چلاڑو دا علاقی خلق ورتا ہوئی چی دلتی سخلق دے امونگ تنگئی تا دیوالو کا نو دا اللہ نے سوا بل سوک پا غیبو نپوئی گی مشرکینو چی کم تا بوسو نا کڑیو درے یو د روح په باره کې سورې بنی اسرائیل کې دغه جواب ورکړل شو چې په دې سوګنه پوي او دویم د سابقہ په باره کې او دریم د ذوالقرنین باره کې سابقہ په قسمه کې ذکر شو د ذوالقرنین ذکر کړي ويسالونک او دی تپوس کې ستانه ان ذوالقرنین په باره د ذوالقرنین کې قلوایا اے پیغمبره ساتلو زردا چې زب اولم علیکم بتازمانی مين هدینا ذکرن بیان ان مکننا یقینا مونږه قدرت او طاقت ورکړل له دلره فل ارضی پزمکه کې واتیناه امونږه ورکړو د تا من کل شیند ارسیزنا سببان سامان دا وخت چې کم ضرورتو ضرورت مناسب سامان الله یې مونږ ته ورکړو ذل قرنین دلته ذکر شو دا نوم د تسل خو دې شوې دی دا خپل نوم وای چې اسکندر وو ذوالقرنین چې د توي نو باز وی د دیو جنا چ پاوخ کی پارس او روم دو غټ ملکونه او پاغه دوانو د قبضه وا د اسکندر په نوم باندې دو کسان تیر شو دي. یو اسکندر هغه چاغا مقدونی یونانی هغه مشرکو داغه وزیر ارسطو واغلر قتل کړو دارا ابن دارا. ایو د اسکندر دی چې دا پارسی رومی دی او د وزیر خضر علی السلام او دا هغه چې د بیت الله شریف نه چاپیره تواب کړو د ابراهیم علی السلام په ملګرتوب کې او دا نیک سړی وو. ذوالقرنین یا خو د دې وجې نه دته ویلې کی چې د دغه دو ملکونو تسلط الله دله ورکړو یا د مشرق او د مغرب حکومت الله ورکړو. او بازی وی چې دا یو مرد صالح و د دین خدمت کولو نه پای کې د تکلیف رسیدل او د سر یو طرف او بل طرف زخمی شوی دا غی نه د نوم ذوالقرنین وګرځیدو. بازی وی د دو ویختو اغه یو طرف ته بل طرف ته د سي اړولو او بل وړ کار کيده. او بازي دا و چې نه د تندي کې داسي لوړي لوړي نه یو طرف او بل طرف ته حقیقت الله ته معلوم دا. خدای یو نیک سړی و. مخ کې چې کوم اسکندر و چې هغه مقدونی دی یونانی مشرک د دې دوانو منځ کې کافی فاصله وه ځکه دا وروسته تیر شوی دی او هغه مخ کې تیر شوی و دا نیک سړی چې و د دوانو منځ کې څوک کوئی 2000 کاله فاصله وه څوک کوئی 1400 کاله فاصله وه دا نیک سړی و. البته نبوت کې اختلاف دی چې پیغمبر وو کنه خو صحیح خبره داده لکه صاحب د اعمالی خپل قصیده کې وی وزل قرنین لم یورپ نبیان کذا لقمان فحذر عن جدالی. ذوالقرنین پیغمبر نه نه پیجاندلی شوی او دغه سی لقمان جګړې وې دی کې مکوا. سلور کسان په دنیا کې دازي تیر شو دي چې په ټوله دنیا بادشاہت کړې دي دوا نیکانو یو ذوالقرنین ابو سلیمان علی السلام او دو بدانو چې یو نمرود او ابو بختنصر نو داغا نیک سڑے و. او طبع امانی اگر ادب بارک ابو ریحان بیرونی کتاب الاثار الباقیان القرون الخالیہ کیم ذکر کر لی چی ددنم ابو بکر ابن سومی ابن عمر ابن افریقہ سے حمیری و او طبع حمیری پخپل اشعارو کی دد صفت ہم کڑے رے اب کدا قول ذکر کر لے آغا داربای شیرون داویلی قد کان ذوالقرنین قبلی مسلمن ملکن تدین له الملوک و تسجدو بلغ المشارق والمغارب یبتغی اسباب امر من حکیم مرشدی فرآ مغیب الشمس عند غروبها عین ذی خلب وسات حرمدی من بعد بلقیس کانت عمتی ملکتهم حتا اتاه الهدهدی. مقصد امداري ذوالقرنین دا زما په نیکونو کې یو مسلمان تیر شو او بادشاہان دغه تابع وو مشرقونو مغربونو تر رسیدلې او هغه په دنیا باندې حکومت کول غوښته د الله په امداد کمزه کې چنور پرې وته هغه هم لیدلې چې دا یو چینوا د خټو او تورې خټې ویلتی کی او دا غې نه پس زمون په قوم کې بلقیس وی تیر شو دا چې دا وای زمو په تروریانو کې وا او دیم د دې علاقې حکومت کړی دی نه به کدا قول کړی دی. مولانا حفظ الرحمن قصص القرآن کې وای چې دا ذوالقرنین اصل کې د پارس بادشاہ وو او یهود دتا خورس وی یونانیانو ته سایرس وی او پارس و تا گورش وی عربو تا کی خسرو وی او د زمانه نزده و زمانه د اسکندر یونانی مقدونی تا و دا دوانو منز که پرق دیاغه کافر او د مسلمانو. مولانا حفظ الرحمن قصص القران کې لیکلي چې ذوالقرنین زمانه چې وا نو دا د دانیال علیه السلام دور کې وا او دا د بختینه سره سره جنگ کړو او هغه قتل کړو. بهرحال قران کریم سب دومره ذکر کړلی چې دا یو نیک سړی وو او درې سفرې کړلی. یو سفر د مغرب ته کړلی او هغه ځای ته رسیدل چې دا غي نه اخو بیا و چنه وا دریاب دریاب نور په انتها د نظر کې دا سراتلو تابو چې دا په یو تور وبو کې پریوزی. او دویم سفر د مشرق ته کړو او مشرق کې هغه ځګونو تر رسیدل چې وحشي خلک تلته وسیدل او بالکل اجړو متمدن نو د لباس استعمال پغو کې نو دا بادو جوړول دا د غو رواج نو هنور په هغه د قصې ډار کې راخته. نو دا مشرق طرف ته تلو او دریم سفر شمال طرف ته کړی دی او شمال په طرف باندې هغه بیا یو دیوال جوړ کړو ځکه کې داسې وحشي قوم اوسېدل چې داغونه خلق تنګو نو داغې د حفاظت د پاره دیوال جوړ کړو. دا درې سفرې کړلي. د جنوب سفر دا نه دی ذکر شوی یا خو د دې وجې نه چې جنوب طرف ته د سفر ځکه نه کولو چې هلته کې آبادي نه وه او یا هغه ځګي اسباب د سره نو تیار او یا ممکن نه چې پاغه طرف د خو ابتدا ان حکومتو نو په دې وجهه طرف ته سفر د ضرورت نه. ان مکنا بشکمغا قدرت ورکړی ول او دذر افل ارضی پزمک کی طاقت ورکړی او دذر پزمک کی واتیناو موږ ورکړتا من کلی شین دارسینا سببن سامان ضروری سامان دغه وخت مناسب فادبانو دے روان شو سببن فلارا د مغربا سبب لاری توی سبب رسی توی ندل مغرب فلار روان شو حتا تر دې پوری ازام لغا کله چور سیدو مغرب الشمس زید پریوتو د نورتا وجدها نبی مندو د انور تغربو چ پریوتو فیرین پیوچنه کی حمیاتینا تور کی لیدار تورا چې اوس هغه ځګی ته خلق بحر اسود وای نور خو دې پریوځنه خو انتها د نظر داسې کېده کله نور خو روان دی دزمه کې نړی لري دی خو خلق وکاتا نظر دومره چلی دو تا به وای چې دا نور پرې وبو کې کته شو او جدا او به مونږ وین دا د غسر قوم نه یو قوم التی یو قوم قلنا من قویلا د الهام په طریقې سره یا کی در سره پیغمبر ما پیغمبر ته وحی وشوا چې د ذوالقرنین ته وایا څنګه ته وایا یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین اما ان تعذب یا سزا ورکړي خلق لرا و اما ان تتخذ یا ونس فیهم پدې کې حسنن خلارا. معلوم شو د خلقو دا په صحیح دین باندې نو ذکر خبره وشوا. قال ان او ذوالقرنین اما من ظلم هر چې هغه څوک چې ظلم یې وکړلو چې زما دعوت یې قبول نکړلو او دې په خپل کوپر او شرک باندې برقرار پاتې شو نو فسوف نعذبه زردا چې موږ به عذاب او سزا ورکو دلرم ثم یردو به واپس کړی شي الی ربی خپل رب ته فیعذبه نو عذاب به ورکړي ته عذاب نکرن عذاب ناشنا. و اما من امن او چا چې ایمان راوړو و عمل صالحان عمل وکړو نیک فلهونه ایمان در پارا جزا ان الحسن بدل خیستا و سنقول زرد چم بوایو لو دتا من امرنا د خپل کار نار یسرن آسان حکم او آسان خبره. مقصد هم نه چې ما ناوړو او زم لخر کی شاملېږي او کار به خی دا یو سفرو دته مغربي سفر وي. ثم بیا اتبع ورپسې شو سبمانو پلارا د مشرق ترو داس د مشرق پلارا حتا تر دې پوری ازام لغا کله چور رسیدو متل عشم سے زید راخت ترو د نورتا یعنی دا زید ته ور رسیدو چالت کی بیا وچه ختم ش نور راختو د سمندر د طرف نه وجدها نبی مندو د نورو تتلو چراختو علا قوم پیو قوم منی لم نجعل مونږ نو ګرځول لهم د دیو د پاره من دونها مخې د دې تاسې ترن سفر دا د دې مقصد دا رچ هغه خلق صدرې باس استعمال نه کولو یا اباده ځان نه جوړولې چې نور براوخه تو نسیده په دیو لګېدو دا خلق متمدین نو کذالک دغه شان د دیو سره وکړه سو کم چې د مغرب د خلقو سره کړیو ځکه هغه خلق هم صحیح نو نور ته وی کچا ایمان راوړو خو ټیک دا او کنا ایمان نه راوړو نو سزا به ته میراوی وقد فتاغزر احتنا منغا اها تکړوا بما پاغسل دیه چور د سرا خبرن د خبرنا دای دویم سفر شو دریم سفر ذکر کړي ثم بیا اتبع روان شو سببان پلارا د شمال باندې حتا تر دې پوری عذاب لغا کله چور سیدو بین صدین من دو غرونو تا صدین اغه غرونو ته وی چې دا په منځ کې درې یو طرف ته بل طرف ته غري وجدا به مندو من دونهما کتر دغه دوانو غرونو نه قوم ان یقوم لا یکادونا قریب نوا چې دغه قوم یبقهونا دی پوښوي قولن پوینا د ترجمان په واسطه یو بل خبرې وشو ډایرک دی یو بل په خبرو نه پویډ قالو نو خلق اوله یا ذل قرنین ای ذل قرنین ان یاجوج او ماجوج یقینا یاجوج او ماجوج مفسدون فی الارض فساد کوونکی لري پزمکه کې فهل نجعلون آیا موږ نه ګرځو لکه ساده پارا خرجن چاندا الا ان پدی شرط تجعل اچ تو غرزه بیننا زم پمنس کی و بینهم اور دی پمنس کی صدن دیوالو چ دیو ته دیوال وکي قال ان اويدا ما مكنني فيه ربي اچ تا قطرا کله متا پدی کی زما رب خیرن بهتر دے زما چاندو پیسو ته ضرورت نشتا البته د لاس کار دا بکوي فعينوني نتو زما یانتو کی امداد وکي بی قوت ان پتاقت سرا ان پلاسو سرا اجال زبوگرزم بینکم ستاز پمنسکی و بینهم اور ردیو پمنسکی ردمن مضبوط دیوالا آتونی راوڑی ماتا زبر الحدید ٹکڑی دا وسپنو حتی تردی پوری ازان ساوا کلیچ برابر کڑی بین ست پین پمنس دو غرونو کی قال انفخو نووی دا پوکیو کی پدی کی یعنی اور ورتبل کئی حتی تر دی پوری ازا جعلهو کلی چو گرزو دا غدر نارا نور انده اور پشان اغسر شو گرم شو قالا نووی دا آتونی راوڑی ماتا اپریغ چی توی کم علیه پدیمانی قطرن ولی شوی تامبا چی دا کرک شوست فمستاو دیو بطاقات نلری این ازهارو چی دیو بر راوخی جی پدیماندی ومستطاعو دیو بطاقات ننری لہو دی پارا نقبند سوری او بیوی هازا رحمت امی ربی دا رحمت تیز ما در رب در طرفنا فیزا جا نکل چراشی وادو ربی واد در رب زما جا لہو بگر زیدی لرا دکا آر ٹکڑی ٹکڑی وکان وادو ربی او دا واد در رب زما حقا نحقا و ترکنام وپریدو بازهم بازی دیونا یوم ایزین پدا غورز یا موجو چپی بوئی پی بازین ببازو کے انو پی خواو پوکی بوالی شی پی سور پش پی رئی کی فجمان آو منبرا جمع کدیو در جمعن پرا جمع کولو سرام دی زی کی درم سفر شو دزل قرنین جدان سفر د شمال طرف تشویو دی زی کی دو خبرې ناشنا وانت کرالی یو خبر اغا دا یاجوج و ماجوج دا او دویم خبره دا دیوال دا دا یاجوج ماجوج سوک دی او دا دیوال کمزه کی شویره احادیث نے چکم خبری معلومی کی دیاجوج و ماجوج و بارکی نو د سموره ابن جندب رضاهو حدیث ته چې د نوح علیه السلام په قوم چې کله توپان راغې نو دا غدری بچی پاتې شو د دنیا د آبادیدو د پاره. یو سامو چې دا په اولاد کې عرب دی، او دویم هم چې دا په اولاد کې هندا تور قسم خلق دی، سودان وغیرہ، او بل یا پس چې دا په اولاد کې دا یاجوج ماجوج دا رازی. یو دا خبره معلومی گی دا احادیثونا، او بل دا خبره معلومی چې دا یاجوج ماجوج دا دیوال نه ټول اخوان دی بند صحیح سره دیو دا دیوال نه دی خو همشتا. دویم دا معلومی گی چې یاجوج ماجوج دا باقی انسانان نا زیاد تی، باقی انسانان یو او دیو نها. دریم دا معلومی گی چی دیو دا دغا دیوال نا اخوا بندی قیامت تا بنیز دیر اوزی پا زمانه دا امام مهدی کی او دا عیسیٰ علیہ السلام کی پس درا وطلو دا دجال او داغ دا قتلنا. سلورم دا معلومی گی چی یاجوج ماجوج کدر اوزی ناو کیا کم صد دیوال چې نو اب ختم شي او ردیو سره بسوک جنگ نشی کولی. پینزم دا معلومی د عیسی علیہ السلام په دعا بدی عمری، او شپغم د عیسی علیہ السلام په دعا سره بیا دیو نقل کیږي دریاب تا، زګر ټول ازمه کو دیو یو قسم ته لاشونو نډکه کړي. اوم دا معلومی چې دا غی نه پس سلویخ کاله به ډیر د امن او د خیر حکومتي. اتم دا معلومی چې حج د بیت الله شریف عمره دا به جاری وي په دغه زمانه کې هم. نهم دا معلومی چې یاجوج ماجوج ته کم دیوال ذوالقرنین کړو نو پاک کې کولاوتیا راغله، یا حقیقتا یا مجازن زوب طرف ته اشاره ده. اول سم دا چې عیسی علیه السلام د نزول نه پس دا عمر چې پوره کیږي نو ټول به سلویخ کاله پوره شي. دا حدیث او غنتایج دي چې کوم معلومیږي. وګور دا حدیث ته د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنہ نه هغه یو بیان کړو چې قیامت کوم علامات تی پای کې د غیزی کر کیږي. نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ وی یوزل نبی علیہ السلام د دجال فتنه ذکر کړه، نو هغه ډیر نږدې کړه. زمونږ یاره پیدا شو چې کسر دی کجرو پر خوا کې دجال راوځي، او خلک پیره شو. نبی علیہ السلام چې کله کور تلاړو نو مونږ داسې په غم کې شو. نبی علیہ السلام چې راووتو نو محسوس کړه تا سچ کو چې بس هدا لا پی امر تا او دجال دسی ذکر وکړو زمو زړه نه واته اموږه چې دا قریب دی کجرو خوا کې راوځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ویل چې تاسو مې ریږي کدا دجال راووته او زو منو زو سره مقابله کوم، او کزن نو ارسړې بس دا زما خلیفہ دی او الله به دا غی امداد کوي. او کدا جان راووتو نو هغه ته به تاسو د صورت کهف اولنی آیاتونه وی به دغه فتنه به تاسو اثر نشي کولی. او دا واوری چې هغه به د اولویت او د خدای توب دعوه کوي خو ستاسو رب هغه ابجن نه دی چې دغه سترګې ابجنی او د جال سترګې ابجنی دي. یو سترګې چې دغه بالکل قلپه ده پای کې اړو سره نظر نشته او بل جن هغه مسی ګډه وړه ده او دیبا راوزی د شام او د عراق د میزنا او پزمکه کې وره فساد خوري خی طرف او غس طرف تا. اېدا الله بندیانو تاسو مضبوط شي په دین د الله پاک باندې. اور د دجال فتنه ډیره سخت ده. صحابو موږ ته پوس وکړلو چې د دجال به صبره تیز دي وې داسې تیز بزیل کده وریز بس چې تیز هوا ولګي وسنګ رواني مونږ سمره وخت به تیرې پزمکا کوئی سلويخ ورزي او اول ورځ به دومره لکه د کال په مقدار او دویم ورځ به دومره وګدې لکه د میاشتې په مقدار او درې ورځ به دومره لکه د هفتې په مقدار باقی باندې ورځې په شان د عام ورځو به مونږ ته پوسو کې د الله پیغمبره اغه ورځ چې د کال په مقدار نه پاکه مونږ صرف 15 مزونه کو کنه د کال بکو نبی علیہ السلام یې نه حساب بلګوي نو پاره اندازه به تاسو منځونه کوي د کال ندینه دا معلوم شو چې دا ورځ دا دجال د دو خبرو خاتمه او پاغه باندې کیږي یو د جادو د سحر چې په دې کې به خلک ترقی کوي کوي اخیرنی انتها په دجال کیږي او دویم د سینس چې خلک او سینسي ترقی کوي اخیری انتها په دجال کیږي نو هغه به داسې ایجادات کړي او داسې سینس چې د نور رڼا به په ارزه کې هغه خوره کړي داسې غټې شیشې به هغه د نور ته برابر کړي یا چل به کړي د سینس په طریقه او د جادو نو حقیقتا شپه به نه ختم شو خو لیکن دا هغه د جادو سینس په وجه به شپه ختم کړي ځکه نبی علیه السلام یې تاسو حساب ولګوي او دومره به د هغه جادو او سینس وي چې یو قوم ته براشي اقوم ته وای ما اومنه چې تاسو رب يم که تاسو اومنه تاسو چې سوال یا به زکو اخلاقو په ایمان ناوړي نو په اخلاقو پسلونه به وشي او داغو غواګانی به داسې غټي غټي غواګانی وي غټي غټي به داغو چې کوم دی غلان زی وي او ډکی وي او اخلاق به خپله خوشاله کی ایو بل قوم ته بلل شي او ته ما اومنه به انکار وکي باو بقا سالی را شو ډیر یو برا حالت به شپاغ باندې دا د یو نظام سم تعلق ساتي چې یو نظام به چلی او دا دجال اکبر به په اخر کې راځي او کته به داسې نبی علیہ السلام ویلو چې قریب دا دیر شو دجالان نه به تیریږي نو داسې یو حالت باغ جوړ کړی یو کس به داغه سه میلاو شي او به دا خپلو چې داغه کما تابیدار دی او دا هغه کم عابدین دی نو ته به ووایي چې زه دا سړی مړ کما او بیرته به زه را ژوندی کړم هغه وایي ته وایي ما منې که نه وایي نه زما پیغمبر نه ما ته علم دا راغلی چې ته دجال یې زموږ رب دې سي نه دی نو هغه په منځ باندې دو ټوکړي کې یو ټوکړه به یو طرف ته لاړ شي او بل بچ څومره د انسان نظر لګي او بیا به ورته وایي راشي یو ځای شي نو چې بیا کله هغه راځي نیسې خندېدونکې انسان به چې کوم داغه مرون کې هغه داغو ایمان به خسي واشي او هغه سړی به نیک سړی هغه وایي چې زما اوس ښه یقین پیدا شو ځکه په حدیثونو کې دا خبره نبی علیه السلام کړی و چې دا چل به هم کوي دوباره به دې کوشش کوي چې هغه مړ کړي خو د هغه دې مرۍ او د ملا په منځ کې به داسې تنبه جوړه شي دجال به بیا طاقت نه راځي چې دا مړ کړي دا هغه پیتنه ده او خلک به ډېر په یو سخت تکلیف کې دې مینځ کې به الله پاک عیسی علیه الصلاۃ والسلام د اسمان راکوز کې ژوندې پورته ختلې دي او دا چې راکوزیږي نو د ملایکو پاغه او ګوبه لاسونه خو دی وي زړې جامې به غوستې وي او د دمشق چې کومه مسجد دی داغي مشرق طرف ته مناره د سپینې پاغي به دا راکوشي خلک به نمازیګر په منځ باندې ولاړ او چې عیسی علیه السلام راکوشي نو په وخت کې د مسلمانانو امام به امام مهدی وي نو هغه به عیسی علیه السلام ته وایي چې ته مخکې شه وایي نه نه تاسو بازي د بازو امامانې چې عیسی علیه السلام راکوشي نو داسې به ښکاري ته وایي چې تازه غسل یې کړی دی او د هغه د بدن نه او د ویښتو نه به داسې ساس کې د اوبو کېږي لکه د ملغلرو په شان نو دغه مونځ به هغه امام وکړي او د هغې نه پس به بیا عیسی علیه السلام مونځونه کوي اور دجال په قتل سی به ورپسې شي دجال چې کله د عیسی علیه السلام نزول واوري نو به تختی اور دین مخ کې به دجال په ټوله دنیا ګرځي صرف مکی مکرمه او مدینه منورې ته بنشتلې ځکه چې دغلت یو ملایکی اور د دوانو خارونو حفاظت کوي انور په ټوله دنیا ګرځي چې کله د عیسی علیه السلام واوري نو دی به تختی او ولی کېږي به د عیسی علیه السلام اگر کما هوا چې بدلېږي نو دا غینه بده ولیکي او لاړ بشي هغه فلسطین ته به ورسي. فلسطین کې بابل لود و توي اوس هم شته دا د يهودو چې کمال عقيدي فلسطین کې لود. نو هغه ځای کې دجال به التی چې دا و تختی نو عيسى عليه السلام په سوره سي او د لود مقام کې بدل را قتل کی. دا نبی عليه السلام ذکر کړی چې کله دجال قتل شي او دا پیتنه ختم شي نو مسلمانان بلګ غوند کی سکون بیا مومي. الله بیا الله عيسى عليه السلام ته وایو کی چې زه سبنديان راو باسم چې داغي سب سوق مقابله نشي کوله. ته مسلمانان ته وایا چې خپلو محفوظ علاقو کی ځان محفوظ کی او عيسى عليه السلام به کوئی تور ته وخی د خپل ملګرو سره او نور چې کوم مسلمانان دي هم په غرونو کې خپل ایمان پټ ساتي نو الله به یاجوج ماجوج ته حکم وکړي دا یاجوج ماجوج براوزي. یاجوج ماجوج چې راوزي نو دا به د ارې لوړې جوړې نه رابېږي او ردیو مقابله به سوک نشي کولای. دا به دومره زیات مخلوقي چې نبی عليه السلام وي چې بوهیرا تبریا چې دام په دغه فلسطین کې دریاب دی د دیو اخیرانه سر چې کله بدی تیر شي نو دا دریام بدی اوس کله یې وچکړې وای اولنوبا اغه روسته خلک به وای چې لکه دلته هم چرته وبو بدل وې اغه دریاب اوس هم غټ دریاب دی بوهیرا تبریا دا به ټول اوس کله او مسلمانان په یو تکلیف کې شي دومره تکلیف وای د خوراک طرف نه چې د غوایی سر دا په سل دینار نه ملاوي سل دینار دا غینه څه دو درې لکه روپۍ جوړي سر د غوایی بند ملاوي او دیو چې کله د زمکه د خلقو سره جنگ وکي نو جبل خمر ورته وای اغه ته بدی وکي جو راځي چې بر د اسمان د خلقو سره جنگ وکي نو پورته بغشي ولي الله پاک به د امتحان د وجنه غشي په وینو باندې سره واپس را لیږي. دی وای بر خلک هم موږ بلک مسلمانان بډیر تنگ شي نو عیسی علیه السلام ته راجم شي چې موږ دې خلکونه تنگ شو نو غو دعا وکړي چې الله پاک دې دیو ختم کړي. نو الله پاک په دې عمر کراولي د وخان یو خاص قسم مرض دې ابر دې په بدنونو کې ولګي او دې په ټول په یو ظلم لشي چې عیسی علیه السلام او داغه ملګری را کوشي. عیسی علیه السلام باغوله تسلی ورکي او په دغه مخونو بلاس راکاږي نو پدې مقدس مکه د ولېشتې په مقام خالص یې بنئ د دې واغ جوسو بدا بن د کړې دا پټکړې وی دا غو دا بدبوې. نو بیا ما عيسى عليه السلام دعا وکړي چې الله دې نو موږ ته تکلیف ته دالر کا نو سمندر د طرف نه وداسي مرغۍ چاغه د غټو خوانو په طرز باندې ور او پورته شي نو دې دا جوسې به بدغه کی او نهبل یو مقام دی سمندر طرف ته التی بدا واچي لازمه که به صفاشي الله پاک به باران وکي د دیو هغه کمل اندی او د دیو چا کم اصلي دی وکاله مسلمانان د غین اور بلې خو به ختمي کینو او زما کی تبالا حکم کینو برکات برا پورته کی او داس یو خوشحالي به خلق باندې راشي چې یو انار دا به دومره غټي چې دا غي د پوستکی لاندې به خلق سایه کوي او یو بیزه دا به یو غټ کور د پاره کیږي او یو غا به یو خاندان او غو به یو کلی د پاره دغه بدل شو دی دا ژوندۍ خلک بارمانو کی کاش زمګا مړه بیر تر ژوندۍ شوه په دې طریقه باندې بجوند کوي ډیر د آرام او د سہولت او د اطمینان او هیڅ یو کافر بنئ جنگ ته بزګه ضرورت ناراضي بیا وداسي وشي چا مسلمانان دا وو پرې ترخونه کې وداس درد غوندي شروع شي هغه بلاړ شي یو یو بمړ شي اپ مغدز مکه بنا کار خلق پات شي چې د خروشان ژوند به تیری او هغه به د خروبه شان زندگی تیری پاو باندې به قیامت قایمي. نو ګوره په دې کې دغه د یاجوج ماجوج ذکر نبی علی السلام کړل چې دا یو غر زیات مخلوق دی او ډیر زیات دی بیا دغه یاجوج ماجوج دا اثرکش قوم دی ترکی زبان کې دا نوم دی ته خو دې شوی دی زګه دیو دغه دیوال نه اخوا پاتې شو دی او دیو مرکز وای چې منګولیا و بحر اخضر طرف تا یوروپ خلق دیو تا گاگ میں گاگ وی عرب ہوتا ہے یاجوج او ماجوج ترکی زبان کی داورتوی دیکی دا مبسیدین خلقو اما دا خبر چې کم دیوالو ذوالقرنین کړه دی نو دا دیوال کمزه کړي په دنیا کې داسي د مفسدین خلقو د فساد د ختمولو لپاره مختلف دیوالونه شو دي چې پاکي مشهور سو دیوالونه دي یو دیواری چین دی چې دا 1200 میله اوګدو ابو حیان وای چې د دې بانی آغا فغپور بادشاہ د چینو دا آدم علیہ السلام در کوزیدونا دریزر صدور سو شپیتا کالا پس دا دیوال اغا کڑیو دویم دیوال دا دا پا اشیا پا درمیان کی دا بخارا اور ترموز پا منز کی او دیوال ام شوی دی تیمور لنگ چی دا پا نهم صدی کی تیر شویو آغا دا دیوال کڑیو چگی تا دربند وی او دریم دیوال دا روس پا علاقه دا غستان کی دی چاگی تا باب الابواب وی یاقوت هموی موجم البلدان کی دا غیزی کر کڑی دی او آغی تا مصدی دربند وی او سلورم دیوال چاگام پا باب الابواب سر مشهور دی دا دا کاکیشا مغرب طرف تشوی دی دا غی نبرا حالتی دو غرون دی او د دوانو غرونو په منځ کې او دره د چاغی ته دره داریال وای اغا دیوال ته جبل قفقاز وای جبل قوقام وته وای کوی قاف مرته وای بستانی د غی ذکر کړل دي زیاد خلق هم دا وای چې دلته د کم دیوال ذکر دین دام دقه چې دا کوی قاف سره کم شوی دی لیکن بل طرف ته بعضی خلق دې زمانه کې د اشکالات کوي دا سه خو مونږ ټول دنیا وکړه او په دنیا کې دسي دیوالونه مونږ نه دي مندل د خلکو پاغه زړونو کې شکوک شبهات پیدا کړي خدا خبره د خلکو ځکه نه ده صحیح چې دا داوس وک نه شي کولای اوس هم داسې زمکه شته او داسې علاقې شته چې هغه طرف ته رسوک تلې نه شي هغه طرف باندې داسې هبتی وانتی کی حالات تی چی سوگا ترت دا که اسی دا خلقو دوکی دا پارا خبوی چی مونگ تری خسوگ نشید دی دیری علاقی وسم پاتی دی ندی که تلی شو او داغو دا حدیثو نمالومی گی چم دی طرف تا دا یاجوج ماجوج براوزی او سغلت او سوارا او ټول د دیوال ناخوه ندی بن دا بیا قیامت تنیز دی دا خلق د سخ وحشت او پساد سراوزی او مخ که داغی مقدمی دی پا وما صده که دا تاتاریانو راغلوا او اوس داغی نمونه دغه روسیان و چینیان و یوروپ والا دا داغی نمونه دی خدا دیو آغا غرد چی کما پساد خوری آغا خیر وقت کرازی او دغه دیوال نبی علیه السلام هم دا فرمائیلو چپاکی زوب راغلی دی کمزورتیا راغلی دا خو دا اشارم داتا چینی داغی آغا نزدیکت راغلی دی الله ته معلوم دی چې په کمزه کې دی په کوم علاقه کې دی دغه وحشیان خلک کمزه کې اوسيږي دا د الله په علم کې او د قیامت سره نږدې به دا راوځي چې دا غي نمخ کې دجال راوځي بیا د عیسی علی السلام نزول دی دا واقعیت کې نو بیا به دی راوځي او چې کله راوځي نو په سات به پزمکه کې خورای الله وترکنا بعضهم یوم اذ یموج فی بعض کې دی تر په اشاره ده ونو بیغا پی سور او پوکی بیوالیشی بش پیلی کی پا جمعان هم جمعان هم برا جمع کدیو درا پا جمع کولو سرا واردنا هم با پیشکو جهنم جانم یوم ایزین پا دغورز الکافرین کافرانو تارزن پا پیش کولو سرا النزین آکسان کانت آیونوم چوی دیو سترگی فی غیطاین پا پردو کیان ذکری زمان ذکرنا وکانو دی ولایت ستویونه سمن طاقت نه نرلو د وګي خودلو الله سشي د وګي خودلو اغم دانه چې د ذکر اوریدو ته دی وګ نه خودو چې پند واوري نصيحت واوري پند او نصيحت د قران د سنت قران او سنت چې سره وګوري د جانم د تک د پاره سبب اغم نه اوریدل ګرځي افحاسب الذين ايا غمان کیا کسان کپروچ کا پیران دی ایتخذو عبادی من دونی اولیاء چونی سی زما بندگان بغیر زمانه اولیاء مددگاران زما بندیان زمانه بغیر مددگاران نیول دی کم غلق چه شرکیاتو تا لاری همواری نو آغاوی گوری ویر دا مولیانوی د مشرکین آیاتونه په مسلمانانو چشپانه ځکه مشرکین په بوت د بوت عبادت کولو او دا چې څوک د باباګانو په نوم نظر نیاز کینو او باندې غایتونه دا مشرکین زدا چې کوم اقلا نه چې د کمر عبادت سی دا کمر سی دا د نیکانو بندیانو شکلی وي او ځکه عبادت له پز راغله دي اولیاء له پز راغله دیونی ولې زما بندیان زمانه بغیر اولیاء دوستان او مددګاران دغه امداد غواړي وزم غلق جاولیاء ولذي خدغي لذي ان اعتدنا بشكم تیار کړي جانم الکافرین د پاره د کافرانو نزولن میل مستوبه جانم که میل مستوب نه ری اخدار استهزاء د وجنوي قلوا يا هل ننبئكم ايام خبر نظر کو تاسو ته بالاخسرین پتاوانيان سر اعمالن په اعتبار د عملونو الذين كسندي ذل سايوم چې برباد شوی دی دی کوشش په حياتي دنیا په جن دنیاوي کې او میا سبون او دی ګمان کوي انه چې بشک دی یحسنون سنن خامل کيا الله تواني خلق الله خود چې خیال هدار زه نیک کار کوم هغه کار بالکل بربادي نغي سه ثواب اجر ده تنه میراوي او دا خبر جی صادقی گی نو پا بدعات و صادقی گی زکر بدعات پا دین کی او کار پیدا کول چاہو تا دین کار خکاری و غیر دین کار نی ناغی نمونی هم دغ دی لکه مڑا چوشی او درے ما خامی پسی خلق کئی خیال ادارے چی ما خیراتو کوالن کیسی خپل مال زائی کو او و جمعی پسی کئی خیال ادارے چی ما خیراتو کوالن کیسی خپل مال زائی کو سلوی اختی پسی کئی خیال ادارے چی ما اسی زائی کو کال پس پسی تلین کئی نو دا تاوان والا دی مالی مولگی دو او پیدا نشت بیدات خلق در دین کار کارگی نو توبتی هم نو باید زکا حدیث کرای دی بیدتی سوڑی توبه نو قبلی توبه خود کافیر هم قبلی گی خو بیدتی توبه نو باید سیاغت راق پل بیدت نیکی کارگی وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا گمان ادار جزخ کار کما واغی بیدت در گناه کاری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشام کی اور راہی بولی دو دا یو کال عمر یو او داغه دا سترګی پدی سترغلو کې دن اور غلی وی او دا ډو کې ښکار شو دوم راغه عبادت کړه او ریاضتونه کړه چې عمر زه هم کته نوې جړل ملګرو ته پوسو کې امیر المؤمنین ولی جاړي وې دی بډا باندې جاړم دغه دا غریب د یو مقصد طلب کړی دی دغه لپاره ډیر ځان تنگ کړی دی عمله برباد دی ا د قران ایت وی وجوه یوم ذین عامله الناسبه ډیر مخونه وای د قیامت پر ورځ باندې چې دنیا کې بیکار کړی اسی به ځان ستړی کړی لیکن هغه ته بس نه میلاوی دا لارې خراب دا اندوان چې د اندوانو واقعات چې واوریدل حیران بش چې دوی کوم تقریب برداشت کوي په عبادت خپلو کې ازم پختو کې مخله کوئی هندوستړی او خدای ناراض د شریعت خلاف چې څوک کم کار کوي عزیزان ستړی کوي الله نه خوشاله وهم يحسبون انهم يحسنون صنع قرطبی هم ذکر کړلی چې وهم اصحاب السوائم ای او اهل البدع دا هم هغه خلک دي چې هغه په دې ګرجو کې پاتې کیږي او په دې غارونو کې پاتې کیږي او بدعات وایي اولائک الذین دا کسان دی کفرو بی آیت ربیم چکو پر اکڑ دے پایتنو دخ پادرم ولی قائی ہی پا ملاقان دغ حمیتت نمبر باد شو دی اعمالهم ندیو عملونا فلا نو قیمون هم بنوان رولهم ندیو دو پارا یوم القیامتی پورز دی قیامت کی وزنن تولا دی قیامت پورز بار ندیو تول نکی گی اللہ بعضی علماء وی د کافرو د اعمال وزن بنئ د دې آیات د وجنه ابل حدیث ته چې امام بخاری او مسلم ذکر کړی د ابو هريره زهونه چې نبی علیہ السلام فرمای یو چاق غټ سړی براوسته شي د قیامت پر ورځ لا یزینو عند الله جناح بعوزتین خدا ما شهید دو وزر په مقدار باید الله په نزد دغه وزن نه ای هغه نه معلوم شو چې کافر وزن نشته خو ډیره صحیح خبره ده چې نه د کافر وزن به ای خدا غی درنواله بنې ډیر کارونه وکړي خو پر توازی بس درنواله بنې او یا مقصد دا دی چې دیو د پاره ما تون کیږي زکات تول خو کیږي د دې د پاره چې نه کوي او بدای جدا شي د دې چې کافر دی نو خو نیکی کمزه کړه او ټول بدای بدای دي ذالک جزاؤهم دار دیو بدل جهنم او جانم بما کفروا سودا دی پر کولو واتخذوا او دیونی ولو آیاتی زما آیاتنا ورسولی او زما پیغمبران حزوان په مسخرو ټوکو سره دین پوری ټوکی کولی ان الذين بشکا کسان دا بشارت ته امنو چې مؤمنان دي او عامل الصالحات عملونه کوي نیک کانت ویباله ومن دي پارا جنات الفردوس جنته نوچت نزولن مل مستیا جنت الفردوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې جنت الفردوس په جنت کې د ټون اعلی جنت تا چې کله د الله نه سوال کوي نو پر سوال کوي چې الله موږ جنت الفردوس راکې په جنت کې چې کم نه هرو ندی در دین را بای نو اعلی جنتونه کې بدی وسیږي او دا ور دیو د پاره مل مستوبی بیره تشبیه په مقدار کې نه ده بلکې پراحت کې په لذت کې نبی علیہ السلام و جتاو ز اللہ نغواړی تر دوست غواړی دا بهترین جنت ته اعلی جنت ته دا غینا بر عرش ته رحمان دے دا غینا جنت نه هرن راوږي او نزول ذکر کلو مل مستوب شیخ القران رحمه الله یو موقع کې درس کیوی ز چې کله ما ته توحید خدمت شروع کړو هر طرف نه تقریبونه ډیرو پاور کې بداسي د الله تر طرف نه بشارتونه او خخ خوبونه یو ظلم خوب لیدو په خوب کې ما نبی عليه صلوات و سلام ولیدو ابو هريره رضی الله تعالی عنه می ولیدو ما ته پوسو کړلو چې دا سوک دی دا خسته سره نو ما ته چې دا خو نبی عليه السلام دی نو زه نبی عليه السلام خواله ورلم اما د نبی علیہ السلام خپې چاپی کولې نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما وته وی چې اې د الله پیغمبره تر قران یو سورۃ ما ته وایا قران ما ته وایا چې زما دا خوخه ده په خوب کې مو وی نعمت نبی علیہ السلام وی چې ته وایا او چې کوم ځای کې ستاسو شک راځي نو زمانه ته پوس کو زبر جواب درکوم نعمت په خوب کې دا سورۃ کهف شروع کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوقع خو دیو چې کله زدی یاد تر ورسیدم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا چې د مؤمنانو د پاره به جنتونه اوچته مل مستوبی نو زه غلې شم ما ته نبی علیہ السلام ویل غلې شو وای ما وی چې دا مل مستوب خو دومره لوی نعمت نه لري الله پاک د جنتیانو د پاره دا څنګه ذکر کوي نعمت نبی علیہ السلام په خوب کې وی چې ولې نه ده تا ته پته شته چې میلما د کم قربخ والا راشي او د قربا وسه محبتي نو هغه قربا دا غواړي چې ما دسي سړي میلمه ته حاضر کړي چې دا میلمه پاګي خوشاله شو دا قربا د میلمه خوشاله ول غواړي نعمت نبی علیہ السلام چې الله میزبانی او مل مستوب ورکی و جنتیان میں ملمانی نو اللہ پاک و جنتیانو لاغس ورکی جدی پی خوشحالی کی پوی ماہی چی بز پوشو ما دا لوی نعمت تے اللہ دی من جنت تبوزی مزو زیر س مزیری علتی دی س خوشحالی دی علتی دی او چی س خفگانو نیدہ پا جانم کی دنیا س خفگان دو دنیا خو اس لگ سات خفیرو سبیا خوشحالی شی علتی کی بیا پی س خوشحالی چرت دی او چې څو خوشالي دي په جنت کې خالدین همیشه اوسیدونکي وي پیا بدی کې لا يبغون دی بدل لټي انا دینه هیوالن بدلی دلا وختلا بل طرف ته وختل نه خوښي. قولو اے پیغمبر لو کان البحر او کچته دریا میدادن سیاهی لکلمات ربی د پاره د کلمو د رب زما د رب صفات لکی لنفد البحر نو ختم بشي دریا قبلان تن په د کلمات ربی مخکې د ختمېدو د کلمو د رب زمانہ زما د رب صفاتونه به ختم نشي دریابونه به ختم شي. ولو جینا اگر کوم راوړو بمستی په مصر ندی مددن پسیاهای کې داسي د دې په مقدار نور دریابونه سیاهی کو. او سورۃ لقمان کې وایي چې من بعد سبۃ ابحر و دریابونه نور هم شي او دا ټولې ونی قلمونه شي. دا الله صفات دي کې دا ارس به ختم شي خو دا الله صفات او دا الله بڑای لوی نه ختمي. ما دا چا په ذهن کې ناراضي نو قولوا یا پیغمبر انما انا بشر مثلکم یقینا ذا انسان یما استاذ بشانا یو ایلی وای کې شي متا انما الهکم دا چې کارساز تاسو معبود تاسو الہ وایت کارساز او معبود یو دی. آیا نصراحتن معلوم شو چې پیغمبر بشر دی؟ دا بریلیانو د کبر خبره شو چې هغه د پیغمبر د بشریت انکار کوي. بشر نه نور دی. وګوره قرآن وایي کنه تاسو موږ هم دوکه کولای شي. بیا یو بریلیو نو هغه دغسې یو ساده سړی دوکه کول په دې آیات نو داسې ورته ووي ویقول توایا پیغمبر دی خلقو تا انا یقینا ما انا بشر زنی ما بشر مثلو کم سازو بشر. او قرآن چی چا نیویلی دی علمی نی آسر کرن غیدو که کولی سکی چی ما خود نپی مانه ورکی. قرآن چاویلی نبور تووی چی گورا مریلی سیبا اغا ما چی ده نپی مانه ورکی نو اغا ده انا نجدا لی کلی کی یو دا وسی یو زیری کلی شویلی ده تحقیق مانه ورکی. انما یقینا ز بشر مثلکم استاد شان انسانیم کده نه پیمانوي دا ان به جدا لیکلو ما به جدا لیکلو زګه دا کافیرو دا کوشش چي خلکو تعلق د قران نه ختم کی بیا غو گمراه کول شي د قران په ذریعہ ماغو دلایل به تداسي پیش کړي. او دلیل اداره چې روسه بس راغلی ان دلته بیا مانه کې چې ان ما الهکم نشته الهاس تاسو الهو ایت کار سازي نخو مانا بیا نه جوړیږي. دا دونه یو شان دي صرف د اینو ان پرق ده. فمن کان یرجو سوچ امید ساتی لقاء ربه د ملاقات د خپل نه بو فلی عمل عملا صالحا عمل دی وکي عمل نیک ولا یشرک او نه دی شریک کوي به عبادت ربه د عبادت د خپل سره احدن هی چالرا. سوره کهف دا ختم شو. سوره کی سو دو خبرې عالم الغیب الله دی الله نه سوا بل سوک په غیبونه پویږي. وګورا اصحاب کعب چې یقیني اولیاء دي په غیبونو پوي دا نبی عليه السلام په غیبونو پويږي موسی عليه السلام په غیبونو پوي دو ذوالقرنین نه پوي دو. نو لنډه خبره دا شو چې په غیب باندې صرف الله پويږي. له غیب السماوات والارض اسمع بهم به وابصر. او دنیا سره تعلق مې ساتي حساسیت د دنیا ذکر کوي. دا بدن واغسته شي لکه د باغوالو نو چاغسته شوا وخې کم دی لکه آپس چې راوټو کیږي. او دې وبالو پتا جوړيږي نو دنیا سره تعلق مې ساته دومره خپل آخرت ته تیارې وکړه. شیخ رحم الله یو ځل زو حرم تلاړم. حرم کې پای مامانو کېو قاضي او اما سره میلاو شو. ما ته خپل کتاب ته په کې پریښ کړو سیم ته درر ناو له توجه ور نه کړه. نماوت ایج بدیت نه پویږي زګه تا توجه ورنه. ما تر قران خلاصوي دي صورت خلاصمه ورته بدیت تر ذکر کړ. و جماوت ذکر کو یاغوی ته بیا وای تا جيب تر ذکر وي نماوت ته بیا ذکر کړ. و هغه ډیر خوشاله شو خلکو ته وو چې اسم القران من شیخ ناجمین بالطرز عجیب. اے خلکو تاسو قران دی او عجمی شیخ نه اوره په عجیب تر توحید عجیب نشنه انداز کې بیان دی. دا صورت کیو دا صورت امتیازات داری چې تفصیل دا واقعی دا سابقه پا پکیو شو. تفصیل دا قصی دا موسیٰ خضر علیہ السلام شو. تفصیل دا قصی دا ذوالقرنین شو. توحید چی کم اعتراضات دا گی جوابو نو شو. تزہید پی دنیا خاص مثال سر ذکر شو. پا آمارو دا مشرکینو رد په مشرکین وشو هغه مشرکین چې نیکان بندیان نه لاس یو ځای کړیو او رد په شرک وشو چې کما مشرکین دا توای شرک کوي